Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Ekim Pazartesi. Yıl 2018, ay 10, gün 295, Hızır 170. 1440, Hicri Sefer 13, 1434, Rumi Ekim 9. Sanat Bayramı ve Haftası. Bağ Bozumu Fırtınası. Günün tarihi. 56 yıl önce bugün, yani 22 Ekim 1962'de Büyük Küba füze krizi yaşanmıştı. Dünya nükleer savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy, Küba'da Sovyet füzeleri olduğunu açıklamıştı. Amerikan donanması da Küba'yı ablukaya almıştı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Guayacan Orkestra'yla, Guayacan Orkestrası'yla Fiesta Colombiana ya da CC Colombia, CC Caribe adlı parçayla yaptık. Bunu çalmamızın sebebi de Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabında sıra gene Kolombiya'daki bir hikayeyi, bir futbol hikayesini anlatmaya geldi. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Zamanın Ağızları kitabında 1967 yılında Kolombiya'nın en büyük stadyumunda yaşanmış bir hikayeyi anlattım. İğne atsan yere düşmeyecek, heyecanın dorukta olduğu bir gün. Bogota'nın en önemli iki takımı, Millonarios ve Santa Fe arasındaki maçta şampiyon belirlenecektir. Santa Fe'nin golcüsü Omar Devani, bu süper derbinin son dakikasında ceza sahası içinde düşer ve hakem de penaltıyı çalar. Gerçekte Devani'nin ayağı yere takılmıştır. Kimse ona vurmamış, hatta sürtünmemiştir bile. Hakem yanlış düdük çalmıştır ama stattaki o kükreyen kalabalığın önünde geri adım atması mümkün değildir. O olmayan penaltıyı Devani kullanır. Topu çok büyük bir dinginlikle rakip kalenin çok ama çok uzağına atar. Bu yürekli davranışı onun sonunun başlangıcı olur ama aynı zamanda da ona her sabah aynanın önünde kendi yüzüne bakabilme hakkını verir. Birkaç yıl sonra Alejandro Amorin adındaki tanımadığım birinden bir mektup aldım. Devani artık futboldan uzaklaşmıştı ve Karayip sahilinin bir taraflarında bir büfe işletiyordu. Alejandro ona o olayı sormuştu. İlk başta Devani hatırlamadığını söylemişti. Sonra ardından öyle bir şeyin yaşanmış olabileceğini söylemişti. Kim bilir, belki de o penaltıyı kötü kullanmıştı. Ayağımdan öyle çıktı, kötü vurdum, istemeden oldu. Futbolda olur böyle şeyler. Sanki çok saygıdeğer biri olmaktan dolayı özür diler gibi. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Şimdi tarihte bugüne bakalım. 1943'te İkinci Dünya Savaşı ile ilgili önemli bir gelişme. İkinci Firestorm dedikleri ateş fırtınası. Ateş fırtınası herhalde. Almanya üzerinde yürütülen korkunç bombardımanlar. Royal Air Force, RAF, yani Britanya Kraliyet Hava Kuvvetleri Kassel kasabasının üzerinden bir bombardıman yapıyor. Tamamen ateşe boğuyor. 10 bin kişi ölüyor bir seferde ve 150 bin kişi de o anda bir seferde evsiz kalıyor. Evet. En az 10 bin kişinin öldüğü hesaplanmış. 150 bin kişi varmış dediğiniz gibi. Evet, yani 150 bin kişi kasabada, herkes evsiz kalıyor. Kalanlar 10 bin kişi de ölünce herhalde. Bir hafta boyunca yanmış kasaba. Evet. 1962'de de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John F. Kennedy Küba'da Sovyet füzeleri olduğunu açıkladı. Amerikan donanması Küba'yı ablukaya aldı. Füze krizi bir anda dünyayı nükleer savaş eşiğine getirdi ve bıraktı. Bu son derece bilinmeyen ve ondan sonra ta 40 yıl sonra açığa çıkan bir şey, biliyor musun? Öyle mi? 40. yıl dönümünde dünyanın nasıl eşikten döndüğünün hikayesini nükleer savaşın yani dünya tarihinde yaşanmış en tehlikeli gün diye nitelendiriliyor. Son derece önemli şahıslar tarafından nitelendiriliyor bu. Yani ve bu tarihte insanlara açıklanan en çarpıcı bilgi diye nitelendirilen bir olay oldu. Havana'da Küba, bu şimdi sözünü ettiğimiz Küba krizinin, füze krizinin 40. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen bir zirve oldu. Orada açıkladılar. İnsanlık, ya siz ölmüştünüz de son anda kurtulmuştunuz filan diyorlar yani. Bunu çok ilginç bir hikaye bu. Yani ilginç ve tüyler ürpertici aynı zamanda. Küba füze krizinin bu zirvede 40. yıl dönümünde 2002'de füze krizi sırasında karar verme durumunda olan kimler var? Rus, Amerikan liderleri ve Kübalılar katılıyor bu zirveye. Zaten üçünü ilgilendiriyor. Havana krizi adı da zaten. Küba füze krizi. Burada füze krizine ilişkin bir takım yeni bilgiler de ortaya çıktı. Şöyle bir gerçek: dünya kendisini tamamen yok edecek bir nükleer savaştan tek bir denizaltı komutanı sayesinde kurtulmuş. Tek. Krizin doruk noktasında, işte biraz önce de hem saatli marif takviminden hem de senin hazırladığın tarihte bugünden okuduğumuz gibi, Kennedy Küba'yı çepeçevre saran bir abluka emri veriyor. Yani ne demek bu abluka? Deniz ablukası. Küba'ya gelen Rus gemileri ablukayı ihlal edip ederlerse savaş çıkacak. Evet. Belli değil ama ihlal edip etmeyecekleri. Gemilere de denizaltılar eşlik ediyor. O daha önemli olanı o zaten. Görünmeyen kısmı, suyun altında kalan kısmı. Şimdi anlaşıldığına göre ta 40 yıl sonra 2002'deki zirvede denizaltılar nükleer başlık taşıyormuş. O zaman bilinmiyordu. Daha doğrusu biliniyordu fakat açıklanmıyordu. 40 yıl sonra açıklandı dünya insanlara. Ekim ayında, 2002'deki zirveye kadar kimsenin haberi yok. Rusya'da nükleer füzeleri kullanma yetkisi tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi merkezde değil, dağıtılmış. Merkezden çünkü emir veremeyecek durumda kalabileceğine göre hesaplanıyor. Nükleer savaşın mantığı böyle. Korkunç, ölümcül mantığı. Bu yetki aşağı kademelere, komutanlara bırakılıyor. O günün kurallarına göre nükleer füze atma konusunda 3 komutanın mutabakata varması gerekiyor. Yani denizaltılar Amerika Birleşik Devletleri destroyerleri tarafından izlenmeye başlamış. Rus denizaltı komutanlarında İkisi nükleer füzelerle cevap vermeye karar veriyorlar. Bize bomba atılırsa, tepeden böyle varil bombaları gibi böyle özel su altı bombaları var, biz de nükleer füzeleri ateşleriz diye 3 komutandan ikisi karar vermiş. 3. komutansa bu emrin iptalini sağlamış. Eğer o gün tek bir füze fırlatılmış olsaydı bugün hepimiz ölmüş olacak. Bu kuzey yarımkürenin sonu demekti. İşte bu kadar kıl payı kurtarılmıştı olay. Bu bilgilerin tamamını ilk olarak Noam Chomsky Açık Radyo'da, Açık Gazete'de yaptığımız mülakatte verdi bize. Yani şimdi dedi, orada neyin söz konusu olduğunu düşünürseniz bugün de çok gündemde olan iki şeyin aynen mevcut olduğunu görürsünüz. Bu yaptığımız 2010'da gibi mülakattan bahsediyoruz. Uluslararası terör var ve rejim değişikliği. Kennedy yönetimi Küba hükümetini devirmek için dev bir uluslararası terör kampanyası yürütüyordu diyor. Terörist olan oydu. Bu uluslararası terör ve rejim değişikliği, Ruslar buna karşılık olarak çılgınca bir davranışla oraya nükleer füzeler yerleştirmişti. Onlar da çılgın. Ama olayın bağlamı buydu ve bu neredeyse kuzey yarımkürenin yok oluşuna götürüyordu bizi. Bu haber dünyanın her yerinde, her Allah'ın günü, her gazetede birinci sayfadan manşet olmalıydı. Tıpkı küresel iklim değişikliği gibi. Bunu ben ekledim. Bu gerginlik ve tehlike sürüp gidiyor ve hiçbir ne manşet ne haber oldu diyor. Şimdi de aynı meseleler karşımızda ama daha gergin ve tehlikeli. İşte vardığımız yer burası. Şunu da eklemek lazım. Eminim bu haber burada Türkiye'de haber olmamıştır. Baktım ben o zaman söylediği zaman Chomsky. Tabii ki olmamıştı Türkiye'de bu haber. Yani dünyanın tamamen yok oluşun eşiğinden, nükleer savaş sonucu yok oluşun eşiğinden döndüğü Türkiye'de haber olmadı. Ki olması gereken bir noktalardan bir tanesi olsa gerek, sadece biraz önce söylediğiniz hepimiz ölmüş olacaktık derken Kübalılar ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami sahillerinden bahsetmiyorsunuz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanlar Türkiye'ye yerleştirmiş oldukları Jüpiter füzeleri nedeniyle doğrudan risk teşkil ettiğine dair de çeşitli, evet, yazılar var. Bütün Orta Doğu'da olduğu gibi özellikle de Türkiye'de üst var, incirlik var tabii. Yani Türkiye'de haber olmamıştır herhalde. Amerika'da olmadı, İngiltere'de olmadı bildiğim kadarıyla diyor. Şimdi bak, bu yılın 23 Ekim'inde diyor, bugüne şimdi bağlayacağım, biraz uzun konuştum ama son derece önemli bir meseleden bahsediyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki hayati karar alındı. Birinci karar 25 tarihli Cenevre Sözleşmesi 1920, yani kimyasal silahların kullanılmasını yasaklayan sözleşmeyi yeniden onaylıyordu. İkincisi ise uzay antlaşmasını yeniden onaylıyordu. Yani uzaya saldırı silahlarının konuşlandırılmasını yasaklayan sözleşmeyi. İki ülke çekimser kaldı diyor Chomsky buna. Oy vermedi. Hangi ülkeler sence? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Evet, doğru bildin. Aferin. İsrail zaten otomatiğe bağlamıştır diyor. Amerika Birleşik Devletleri ne yaparsa o da onu yapar. Hiçbir şey değişmedi bu 2010'daki söyleşiden bu yana. 2002'de yaptığımız bir konuşmadan bahsediyorum. Chomsky ile. Tam 40. yılında. Şimdi çok dikkate değer bir durum değil mi bu? Şu anda kimyasal silahların yasaklanmasından daha önemli bir şey olabilir mi? Ve de uzaya saldırı silahlarının yerleştirilmesinin yasaklanmasından. Bu arada parantez içinde de şunu belirtiyor. Amerika'nın çekimser kalması fiilen antlaşmanın öldüğü anlamına gelir diyor. Tabii çekimser kaldı mı yapılamıyor anlaşma. Dinleyicilerimizden yapılmış olan bir ekleme var. Amerika Birleşik Devletleri'nin o zamanki füze kumanda üssü Çiğli'deymiş. Ha, Çiğli'de, doğru, İzmir. Evet, Çiğli'deki üstten bahsediliyor. Teşekkür ederiz. Ayrıca da İncirlik'te var tabii. Koca Amerikan basınında tek kelime çıkmıyor bu. Avrupa'da da hiç kimse basında neler yazıldığı araştırılmıyor. Türkiye'de haber çıkmıyor ama bu gerçek haber budur. Kamuya ait bilgi, yani ölecek miyiz kalacak mıyız haberi. Ajanslarda yer aldı, haber merkezlerine de gitti ama haber olmadı. Bu gibi haber ve bilgiler halka söylenmiyor. Bu kadar basit işte diyor Noam Chomsky. Günün önde gelen düşünürlerinden biri. Aralık ayında 90 yaşını idrak edecek, nice yıllara diyeceğiz. Ve hep böyle sürüp gidiyor. Fakat bütün bunlar şunu gösteriyor ki dünyanın karşı karşıya olduğu tehlike son derece büyük. Halkların gücü zamanında örgütlenip sistemin yıkım gücünü alt edebilecek mi sorusunun cevabı hiç de o kadar net değil diyor. Ve şunu söylüyor son olarak. Bu Havana zirvesi konusundaki haber ne zaman yayınlanmıştı acaba ve nerede diye soruyoruz Açık Gazete'de. Geçen Ekim ortalarında, yaklaşık olarak 15 Ekim'de, tam tarihini size verebilirim isterseniz ama şöyle ellerinin tersiyle yayımlamışlardı neredeyse. Washington Post'ta yer aldı ama küçücük bir haber olarak görmekte zorlanıyordunuz. Haberi saklamışlardı ama bu haber çıktı. Haber çıkınca Kennedy'nin yakın çalışma arkadaşı tarihçi Arthur Schlesinger bunu tarihteki en tehlikeli an olarak tarif ediyor. İnsanlık tarihindeki en tehlikeli andan bahsediyoruz ve haber olmuyor bu. Yani. Ve bu doğrudur. Tarihteki en tehlikeli andı. Peki kim? O Rus denizaltı komutanı da 50 Nobel Barış Ödülü birden almalı. Dünyadaki en ünlü adam olmalıydı. Adını bile bilen yok. Hala yaşıyor diyor. O tarihte yaşıyordu. Sonradan vefat etti. Adı Vasily Arhipov. bir albay emri iptal etti ve dünyayı yok olmaktan kurtarıverdi diyor. İşte yıl dönümünde böyle bir durumdan bahsediyoruz. O zamanlar çok ilginç. O zamanlar 15 adet Jüpiter füzesi İzmir ve Manisa civarındaki 5 üste bulunuyormuş. Nükleer Alaturka projesinin belgeselinin yapımcısı Can Candan bizimle bu bilgiyi paylaşıyor. Şöyle ek bir bilgi de ben buldum. 1950'lerin sonlarında düzenlenen müzakereler sonucunda 1960'ların başında yerleştirilmiş olan nükleer füzelerden bahsediliyor Türkiye'ye. Bu silahlardan B-61 tipi bombalar halen Adana'daki İncirlik üssünde bulunuyormuş. İncirlik hava üssünde bulunuyormuş. Öte yandan aynı dönemde yerleştirilen nükleer başlıklı Jüpiter füzeleri Türkiye tarafından sadece 1961 ve 1963 yılları arasında kısa süre boyunca muhafaza edilebilmiş. Söz konusu füzeler Soğuk Savaş'ın merkez ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasında biraz önce sizinle bahsettiğiniz Küba füze krizi sonucunda Nisan 1963'te çekilmiş. Ama B-61 tipi bombalar NATO tarafından da baz alınan Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu'nun verilerine göre halen dünyanın çeşitli yerlerinde bulunuyormuş. Türkiye'deki sayısı ise 50 civarında olduğu tahmin ediliyormuş. Halen Türkiye'de nükleer füzeleri ve bombaları var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Tehlikede devam ediyor son gelen haberlere göre. Ve devamını da getirelim o zaman. Günümüz çok sayıda haber var ama belki de en önemli bağlantıyı şimdi yapabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump son olarak Rusya ile imzalanan orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekildi. Çekileceğini açıkladı yani. Yani INF diye kısaltılmış söyleniyor bunun. Orta menzilli nükleer kuvvette bir durum. Aynı en yakın dostu olarak nitelendirilen bazen de seçimleri kazanmasındaki en büyük faktörlerden bir tanesi olarak olduğu söylenen Rusya yönetimini, Vladimir Putin'i anlaşmayı ihlal ettiğini ve Selefi Barack Obama'yı da bu konuyla alakalı harekete geçmediğini eleştirerek bu kararı alacağını açıklamış. Neden Başkan Obama bu anlaşmayı yeniden müzakere etmedi ya da anlaşmadan çekilmedi bilmiyorum. Bu anlaşmayı yıllardır ihlal ediyorlar diyerek çekileceğini açıklamış. Peki bunca yıllardır ihlal edilirken niye durmuş? 2 senedir de başkan kendisi. Yeni düşmüştür jetona. Ya o dünyanın zeki insanı değil mi? Öyle mi? Evet, çok acayip ama yani bu son derece tehlikeli bir, tam bu Küba krizinin tarihin en tehlikeli anı diye bizzat John F. Kennedy'nin danışması Schlesinger'ın tarihçi söylediği andan daha bile tehlikeliyiz. Noam Chomsky'nin de açıkladığı bu zaten. Evet. Daha 2002'de en tehlikeli durumda diyordu. Şimdi 2018'deyiz, 16 sene sonra giderek artık şey saati de kaygılı bilim insanların kıyamet saati de 12'ye 2 kala gece yarısına çekildi. Bu her iki sebebi var. İki sebebi var. Zaten biz de sadece bunun üzerinde duruyoruz. Yıllar ve yıllardır Açık Gazete'de. Birisi nükleer ve diğer savaşlardan, özellikle de nükleer savaşta yok oluş. İkincisi de küresel iklim yıkımı sonunda yok oluş. Evet. Rus lider Vladimir Putin de Rusya'ya yönelik bir olası saldırı sonrasında nükleer saldırıda Moskova'nın yanıt vereceğini ve böyle bir gelişmede saldırıya uğrayanların şehit olarak cennetlik olacaklarını, saldıranların ise basit bir şekilde öleceklerini söylemiş. Onlar niye şehit olmuyorlarmış? Herkesin şehidi kendine değil mi? Ha? Herkesin şehidi kendine değil mi? Onlar şehit olmayacak diyor ama. Onlar basit bir şekilde ölecek demiş Tavarış Putin. Çok tehlikeli bir adım, askeri önlem alırız demiş. Evet, yani biz cennetlik olacağız, onlarsa yalnızca ölecek demiş ha. Evet, bizim nükleer silah kullanma konseptimizde önleyici saldırı diye bir şey yok. Bizim konseptimiz karşı tarafın saldırısına yanıt vermek diye konuşmuş. Her iki tarafta karşı saldırıya yanıt vermeye çalıştığı zaman neler olabileceğini. Evet, şaka gibi geliyor ama işte biraz önce okuduğumuz şey yakın, çok yakından. Şimdi biraz önce okuduğumuz yıl dönümünden de çok iyi bildiğimiz bir şey. Rusya Amerika'nın şantaj girişimlerinden endişe duyuyoruz da demiş Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve taviz vermeye, ikna etmeye çalışan Washington'ın bu eylemlerini kınadığını ifade etmiş ve yani bunun menzili 550 kilometre galiba ile 5500 kilometre civarında güdümlü nükleer başlıklı füze üretmesi. Orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşması 1987'de ta yani 30 yıl önce, 31 yıl önce Sovyetler Birliği, o zaman Komünist Partisi Genel Sekreteri olan Mikhail Gorbaçov ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan arasında imzalanmıştı. Sovyetler Birliği dağılınca da Rusya Federasyonu üstlenmişti. Yani her iki ülkenin elindeki nükleer silahların çok ufak bir bölümünü oluşturuyor ama nükleer silahsızlanma anlaşmaları içinde bir örnek, emsal teşkil ettiği için çok önemli. İmzalanmasının ardından da geçen yıllar içinde her iki ülke toplam 2700 füze imha etmişti. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de önce Sovyetler Birliği, ardından da Rusya nükleer silah tesislerini uluslararası denetime açtı. Bir de START diye bir anlaşma var. Nükleer, stratejik nükleer silahların indirimi anlaşması ve uzay silahları müzakereler var. İki ülkede ellerindeki uzun menzilli nükleer silahları %30 oranında azaltmıştır. Bir şey yarar mı bilmiyorum ama. Evet. Yakın zamanda çıkan bir habere göre de New York Times gazetesinin gizliliği kaldırılan arşiv belgelerine dayandırdığı haberinde de Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'daki birliklerinin komutanı General William Westmoreland 1968'de Kuzey Vietnam'a saldırmak için Güney Vietnam'a nükleer silahların sevkiyatını içeren Fractured Jaw adlı kod adlı operasyonu başlattığını söylemiş. Kırık çene. Evet. Yani yakın zaman Vietnam'da da az daha kullanıyorlarmış ki bunu yaparken Beyaz Eve de haber vermemişler. Habere göre General Westmoreland onun planından haberdar olan Beyaz Ev Ulusal Güvenlik Danışmanı Walt M. Rostov o zamanki Amerikan Başkanı Johnson'a planlanan saldırı konusunda derhal bilgilendirme yapmış. Bunun üzerine Johnson da operasyonu durdurma talimatı vermiş. Yani ülkelerin seçilmiş liderleri de değil, atanmış bazen manyak generaller de böyle kararları verip böyle bir saldırıya geçebilmenin olasılığını yaratabiliyorlar. Karşı tarafta bize saldırıldı, biz de aynı şekilde saldırıya karşılık veriyoruz diyerek dünyayı ortadan kaldırabilecek bir noktaya getirebiliyorlar. Evet, çok çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli. Bu ONF yani Donald Trump'la ilgili çok ciddi bir mesela ulusal güvenlik danışmanı John Bolton yapıyor bunu. Çünkü o savaş şahini, tamamen öyle. Yani Birleşmiş Milletler temsilcisiydi de post büyük Bolton. Ama bütün işi gücü İran'a saldırmak ve nükleerle imha etmek, belki de birçok ülkeyi böyle bir biri. Ve şey demişler, orta menzilli füzelerin, nükleer füzelerin Rusya imha ettiği diye ihlal ettiği diye biz de çekilelim falan diyorlar ya, çok ciddi bir kaygı belirtmişler. Mesela Daryl Kimball diye, Arms Control Association diye birinden, yani silahların denetlenmesi derneğinden, epik bir, efsanevi, devasa bir hata diye nitelendirmiş bunu. Ve hatta şey de diyorlar, yani Trump yönetiminin Rusya ile ve özellikle Putin ile ilişkileri konusunda son derece tehlikeli bir provokasyon diyor Glenn Greenwald da, önemli bir gazetecisi, Pulitzer ödüllü, Intercept'ten. Ve yani Ukrayna'ya ölümcül silahları koyduğu gibi Esad'ın da kuvvetlerinin giriştiği bombalamalar herkesi Putin ve Trump arasında böyle bir tuhaf şey var diye yazmış durumda, birbirlerini kışkırtıyorlar. Ve sonuç olarak Gorbaçov da eleştirmiş bu durumu. Bu adımı dünyayı nükleer silahlardan arındırma hedefine zarar vereceğini söylemiş. Anlaşmayı da 1987 yılında Ronald Reagan'la birlikte kendisi imzalamış, Sovyetler Birliği'nin son lideri. Ve özellikle 1980'lerde dünya çapında artan nükleer savaş endişesine bir yanıt olarak geliştirilen anlaşma, 500 ve 1500 kilometre arasında menzili olan nükleer başlık taşıyan roketleri yasaklıyormuş. Ve aynı zamanda Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov da bunu çok tehlikeli bir adım olarak nitelendirmiş. Ve Rusya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki Almanya da Trump'ın planına karşı çıkmış. Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Washington'ın bu adımının Avrupa ve gelecekteki silahsızlanma girişimleri üzerine yaratacağı etkiyi değerlendirmesi gerektiğini belirtmiş. Herkese rağmen bunu yapıyor. Britanya'dan pek ses çıkmamış gene galiba. Her zaman olduğu gibi o tamamen kuyruğunda bir politika izlemeye devam ediyor herhalde. görmedim en azından ben, yani günahlarını almayayım. Fakat Amerika içinden uzmanlar çok ciddi, yani bu işi bilen kişiler arasından, eski görevliler arasından çok ciddi kaygılar var. Mesela Malcolm Chalmers var. 1980 yani bu bir enstitünün, Uluslararası Hizmetler Enstitüsü'nün direktör yardımcısı. Bu INF antlaşması çökerse ve hatta yeni de bir START dedikleri bir antlaşma daha vardı. Ondan da, onun da gündemden kaldırılması gibi şeyler de konuşuluyor. Stratejik nükleer silahlar antlaşmasının. O zaman yani şey diyorlar, bu son derece tehlikeli, 1980'lerden beri en tehlikeli kriz budur diyor. Ve bu INF antlaşması çökerse 2021'de de zaten START antlaşması da sona erecekmiş, yenilenmemesi halinde. O zaman dünya artık herhangi bir sınır kalmayacak nükleer silahların, yani nükleer devletlerin ilk defa 1972'den bu yana, yani 45-46 yıldan beri ilk defa böyle bir şey kalıyor. Yarım yüzyıla yakın bir süreden. Ve Alexandra Bell de bu konuda çok önemli bir silah kontrol yetkilisiymiş. Dışişleri Bakanlığı'nda yıllarca, şimdi de kendisi Center for Arms Control and Non-Proliferation diye bir yere geçmiş. Yani silah denetimi, hı hı, ve silahların yaygınlaşmasının önlenmesi kuruluşunda. O zaman şu olacak diyor, bu yönetim hem uluslararası bütün hukuku ve uluslararası düzeni 10 yıllardan beri zaten zarara sokan bir şeyi büsbütün feci bir hale getirmiş olacak. İkincisi, felaket olan iklim değişikliğini de, ona da göz yummuş olacak, tamamen görmezden gelmiş olacak. Ve kendi hükümetimizi de, Amerika Birleşik Devletleri hükümetini de çürütmüş ve ulusal diskurumuzu, söylemimizi de çürütmüş olacak. Yani şimdi de artık sizden şey isteyecek, nükleer bir silahlanma yarışını finanse etmenizi vergi verenden isteyecek demiş ki, son derece önemli bir şey. Şimdi bir ara verelim, ondan sonra da iki önemli mesele var, onları konuşalım. Bir tanesi iklim değişikliği, gene gündemde ama iyi haberlerimiz var. Finlandiya'da devasa bir gösteri yapıldı. Finlandiya tarihinin gördüğü en büyük iklim gösterisi yapıldı. 10 bin kadar insan merkezde toplandı. Onun sözcüsü kimdi? Gösterinin sözcüsü. Finlandiya'da mı efendim? Evet. Kimdi? Bir konuşma yapan hatta. Ve şey diyor, 100 milyon varil petrol kullanıyoruz bugün her gün ve hiçbir politika yok bunu değiştirecek, hiçbir o yer altında tutacak petrolü de kimse yok, onun için de dünyayı kurallarına uygun şekilde davranarak kurtaramayız çünkü kuralların değişmesi lazım ve bugün değişmesi lazım diyor. Konuşmayı yapan kim? Greta, bizim Greta. Komşuya gitmiş. Greta Thunberg komşuya gitmiş, İsveçli. Oradan konuşmuş. Günün en hoş haberi o. Müthiş bir kalabalık önünde, her zamanki utangaç ama kararlı yüz ifadesiyle konuşurken, fotoğrafları da var. Greta grevdeymiş gene de zaten. Hı hı. Dönmüş aslında okullarına. Fakat sadece cumaları arkadaşlarıyla beraber gitmemiş. Greve devam. Seçim hiçbir şey değiştirmedi diyor çünkü. Açık Gazete. Evet, Kele Kele dinledik. Bu Sogomon Gevorgi Sogomonyan'ın ya da çok daha iyi bilinen adıyla Gomidas Vardapet'in bir bestesiydi. Söyleyenler de, çalanlar ve söyleyenler de şöyle: Ermeni Filarmoni Orkestrası Yetvart Topçian yönetiminde, İzabel Bayraktaryan soprano ve Seruç Kradyan da piyanodaydı. Piyano çalıyordu. Gomidas Vardapet 26 Eylül 1869 yılında Kütahya Hüdavendigâr vilayetinde, 22 Ekim 1935'te de Paris'te ölmüştü. 26 Eylül'de doğan Gomidas, Ermeni Ulusal Müzik Okulu'nun kurucusu olarak da biliniyor. Ermeni rahip, müzikolog, besteci, aranjör ve koro şefi. Gomidas, etnomüzikolojinin öncülerinden biri olarak da bilinmekte aynı zamanda. Evet, sayısız da türkü ve şarkı derlemiş. Hem Anadolu'nun dört bir tarafından son derece ilginç bir adam. 1915 olaylarını gördükten sonra aklını kaybetmiş, bir daha da hiç kimseyle konuşmamış. Paris'teki bir sanatoryuma yatırılmış son olarak ve kalan hayatını da burada tamamlamış. Gomidas tanınmış bir soykırım kurbanı olarak da görülüyor ve sanat alanında Ermeni soykırımının başlıca simgelerinden biri olarak da gösteriliyor. Bu vesileyle de ona da bir günaydın deme şansı buluyoruz. Evet, Talat Paşa konserinde onun yanına gidip bir öpmüş onu, böyle sarılmış. Hemen öncesinde ölüm öpücüğü vermiş yani. Evet. Hayrola falan diye sormuş Gomidas. Yakın dostlukları var yani. Hiç öyle içimden geldi falan demiş yani Talat Paşa. Evet. Böyle. Evet, işte böyle bir durumdan, onun da yıl dönümünde ona da günaydın dedik. Paylaş. Ve devam ediyoruz Açık Gazete'de. Saat 8.42'de. Evet, şimdi bu işte 10 bin kişi Helsinki'de cumartesi günü Finlandiya'nın en büyük iklim gösterisine katıldı. 15 yaşındaki Greta Thunberg ve büyük sistem değişiklikleri yapmamız gerekir. Çünkü zaten bilim bunu açıkça gerekli görüyor diye söylemiş. Yani sera gazı emisyonlarını, salımlarını sınırlandırmak ve çok yakında gelecek olan bir iklim felaketini, hatta kıyametini önlemek için demiş. Ve biraz önce de söyledik ama tekrarlayalım, 100 milyon varil petrol kullanıyoruz bugün. Bunu değiştirecek hiçbir politika yok hiçbir yerde. O petrolleri, o fosil yakıtları yerin altında bırakacak bir kanun, yönetmelik de yok, kural yok. Dolayısıyla o zaman da demiş, kurallarına uygun şekilde davranarak dünyayı kurtaramayız. Çünkü kuralların değişmesi lazım demiş. Her şeyin değişmesi lazım ve bu değişmenin de bugün değişmesi lazım demiş. Nasıl? Bunu söyleyen Greta değil mi? Greta, evet. İsveçli, 15 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi. Yani İsveç'ten cumartesi günü bu büyük gösteri için Finlandiya'ya ve Helsinki'ye gitmiş, başkentine. Yani birçok insan diye devam etmiş, İsveç ya da Finlandiya çok küçük ülkelerdir ve ne yaparsak yapalım bizim yaptığımız fark etmez demiş. Ama burada bu cümle gününde sözü olmuyor, aday bir sözü. Yani tam öyle olmayabilir. Birkaç çocuk bütün dünyada manşetlere geçebilir, gazete manşetlerine geçebilir okula birkaç hafta gitmeyerek demiş. Kendi yaptığına şey yapıyor, gönderme yapıyor. Ve o zaman neler yapabileceğimizi, eğer istersek neler yapabileceğimizi hayal edebiliriz demiş. Güzel değil mi laf? Evet. Ve hala işte demin de söylediğim gibi cumaları okula dönmüşler ama okula gitmiyorlarmış cumaları. Ve onun da gerekçesini şöyle izah etmiş: biz gençlerin oyumuz yok, oyu yok ama okul zorunlu demiş. Bunu geçen Ağustos'ta söylemiştir. Yani sesimizi duyurmanın yollarından bir tanesidir demiş. Ve binlerce kişi harekete geçmenin zamanı şimdidir diyor. Bütün Finlandiya'nın partilerinden politikacılar da gelmiş. Çok ilginç bir şey aslında. Ve Helsinki Üniversitesi'nde araştırmacı Tero Toivonen demiş ki beklenmedik derecede yüksek bir gösteriye katılım oldu. Ve Helsinki'nin Senato meydanına, meclis meydanından parlamento binasına bir yürüyüş de varmış. Yani halklar artık uyanmaya ve şey yapmaya başlıyor. Meselenin vahametini anlamaya başlıyor demişler. Bu günün iyi haberlerinden biri. Az sayıdaki iyi haberinden bir tanesi. Yani herkes artık bir şeyler yapılması gerektiğini söylüyorlar, talepte bulunuyorlar. Politikacılardan da bu yönde başka konuşmalar da duyabiliriz demişler. İşin ilginç tarafı, Bill McKibben da bir tweet atmış, demiş ki öncülüğü için, liderliği için tebrik ederiz diye, ona da teşekkür ederiz demiş Greta'ya. Fakat ilginç olan bir başka şey daha var. Bill McKibben için burada çok iyi bir haberim yok aslında. Neden efendim? Bill McKibben'ın bir yazısı çıkmıştı. Bu mahkeme oluyor ya, orada bir kişi idi. 29 Ekim'de görülecek o dava. Fakat bir kötü değişiklik oldu. 21 yaş altındaki insanlar, James Hansen'ın torunu da var aralarında ve Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetini dava ediyorlar. Çok önemli bir dava bu. Evet. 29 Ekim'de görülecek bir eyalet mahkemesinde. Fakat burada tanık olmalarına, tanıklık etmelerine engel olmuş mahkeme. O nasıl oluyor? Bir ön mahkeme, lüzum yok sizin tanıklığınıza, kanıt göstermenize demiş. James Hansen ve Bill McKibben da vardı. Şimdi burada ilginç bir şey var. Çünkü bu konuda sivil itaatsizlik hareketlerinin ne kadar önemli olduğunu da Los Angeles Times'da bir op-ed, yani editoryalde bir yazıyla belirtmiş Bill McKibben. Ve ne olmuş? Bir önemli bir site varmış. 10 milyon, 5 ile 10 milyon arasında hit alan, yani tıklama alan bir sitede bahsediyormuş. Bu sitede ve Bill McKibben'a ölümle tehdit etmişler orada. Doğrudan ölümle tehdit edilmeye başladı. Evet, doğrudan ölüm, yalnız Vay ölümle canım. Tehdit edilmesi bir yana, başka bir şey daha olmuş. Minnesota'da olan bir davada tamamen barışçı bir şekilde, hiç kimseyi tehdit etmeden bir şirketin protesto etmesi, Kanada'nın bu petrol kumları mesela akışını engelledikleri için vanayı kapatanların davası bu. İşte orada şey olmamış, yani engellenemedi bu ve yargılanacaklardı. Fakat burada Bill McKibben, ünlü yazar ve bu konuyu dünyaya açıklayan, bizim de dostumuz olan Bill McKibben'la James Hansen, bütün dünyaya bunu duyuran bilim insanı NASA'da, şimdi başka bir üniversitede çalışıyor, NASA'dan ayrıldı. Onların tanıklığını kabul etmemiş. Fakat büyük bir tepki var ve bunu durdurmak imkansız diyorlar. Şimdi bunu yazınca New York Times'da Bill McKibben yeni bir yazı yazmış. 21 Ekim tarihli. Ve diyor ki ben alıştım iklim aktivisti ve olarak 350 Org'un da kurucularından bir tanesi. Ben alıştım diyor. Bir sürü tehdit de alıyorum filan aslında, evet. Ama diyor hele medeni davranmak için, insanları çağırmak için bir sebep yok. Başkanın kendisi de Twitter'da bir kadına at suratlı diye hakaret ettiği bir yerde bunu beklemenin anlamı yok, ama en azından biraz daha düşük bir seviyede başlayalım ve bir şeyi tavsiye edeyim demiş. Belki şeyi umabiliriz. Birbirimizi öldürme tehdidinden vazgeçebiliriz diye. What's up with that diye bir web sitesi varmış. 3 milyonla 4 milyon ayda ziyaretçisi olmasıyla övünüyormuş. Orada da iklim iklimin tamamen reddedildiği, iklim değişikliği diye bir şeyin olmadığı bir sitede çıktı diyor gene. İşte ve şeyin en çok okunan site olduğuyla övünüyormuş. Ve birisi alıştım diyor. Bir takım tehditler geliyordu. Fakat birdenbire birisi demiş ki Bill McKibben'ın ev adresini bilen var mı diye bir soru sormuş. Bir görelim bakalım sivil itaatsizlik ne demekmiş eğer kendi evinin kapısının önünde gelirse demiş. Birisi de demiş ki bir yumrukta benden çak ona diye devam etmiş. Bir iki kişi onları sakinleştirmeye çalışan bir iki not olmuş ama arkasından Gnomish diye şey kullanan, etiket kullanan bir isim demiş ki bir protokol vardır. Ona dikkat etmek lazım. SSS ne demek? Shoot, shovel and ve STFU. Yani shut the beep up. Yani vur, kürekle, göm ve ondan sonra da ağzını kapat anlamına gelen bir şey söylemiş. Ve ondan sonra da bu sağcıların bu şeye karşı türleri tükenmekte olan, tehlikede olan hayvanlara yapılacak şeymiş bu. Sağcılar mesela bahçene gelirse bir ağaç kakan artık yok, bitiyor ya. Ondan sonra vuruyorsun, gömüyorsun ve susuyorsun. SSS bunun içinmiş SSS. Carbon Bigfoot diye, karbon büyük ayak diye bir etikette veri vermiş adresini sitede. Ve ondan sonra bayağı çok ciddi. Yani ben kadınlar için çok daha kötü olduğunu düşünüyorum diyor. Yani Christine Blasey Ford'un e-mailinin nasıl bir dolduğunu biliyorum diyor. İşte mahkeme hakim için söylediklerinde. Yeterince Amerikan tarihi de biliyorum. Yani siyahların neler ne çektiğini diyor. Ve başka yerlerde daha da kötü olduğunu biliyorum. 207 çevreci öldürülmüş ya da çevre savunucusu sadece geçen yıl bütün dünyada. Yani beni gerçekten öldürüp öldürmediklerini istiyorlar mı onu da bilmiyorum ama milyonlarca insan giriyor bu siteye ve okuyor o yazıları ve benim evime gelmeye karar verirlerse ne olacak bilmiyorum diyor. Ve daha da korkusu, yani ben şimdi kendim bir takım şeyler koyuyorum. Kapalı devre kameraları belki uzaklaştırmakta etkili olur diye. Kimliklerinin bilinmesinden çekiniyorlar bu insanlar diyor. Ama beni asıl rahatsız eden bu sıradanlığı işin. Bunların böyle konuşuluyor olması. Yani evet. Bir McKibben denen bir adamı yok edelim diye. Yani toplum ne hale gelebilmiş diyor. Yani birisini öldürmek ya da ırzına geçmekle tehdit etmek banal olmamalı diyor. Yani herkesi şoke uğratmalı diyor. Şoka uğratmalı ama böyle olmuyor demiş. Çok önemli bir, yani bu web sitesinin kapanmasını istemiyorum. İnsanların onların davaya uğramasını da istemiyorum. Ve onların öldürülmesini istemedim hiç şüphesiz. Ama sadece eski daha zarif normalliğimize dönmeyi istiyorum demiş. Bir çeşit, yani insanları artık birbirlerini ölümle tehdit etmekten vazgeçmesi. Bu en isteyebileceğimiz en küçük şey birbirimizden demiş. Özellikle bu zamanlar içerisinde şu Türkiye'deki ve dünyadaki gündeme baktığınız zaman en fazla ihtiyaç duyulan şey bu. Eski zarif normalliğimize Bill McKibben'ın dediği gibi dönebilmek. Ama bir diğer taraftan olan olaylar bunun hiç de bu kadar kolay olmayacağını gösteriyor. Evet, yani son derece bu iklim meselesine tabii elbette döneriz ama yani şimdi bu Cemal Kaşıkçı, bu bir arkadaşım da, yabancı bir arkadaşımız da akademisyen, sordu niye Kaşoggi'ye Kaşıkçı deniyor diye. Ben de ufak bir not koyayım. Eski bir Türk aileden geliyor. Neden Kaşıkçı'ya Kaşoggi deniyor, ona da sormak lazım mesela belki de. İşte Kaşıkçı ismi Kaşogi'ye dönüşmüş Arapça. Orada uzun yıllar önce 19. yüzyılda Osmanlı döneminde oraya Taiz'e galiba göçmüş bir aile. Ünlü bir silah kaçakçısı da vardı Kaşıkçı diye. Zaten bizim gençliğimizde adı çok iyi bilinirdi. Neyse. Evet. Kaşıkçı meselesi, yani Suudi Arabistan inanılmaz bir açı. Her şey inanılmaz. Rezalet. Her şeyin ötesinde bir rezaletle. Son yılların en büyük rezaleti hatta. Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın bir yumruk kavgasında öldüğünü söyledi, açıkladı. Ardından cesedin nerede olduğunu da bilmediklerini, evet, söylediler. Kavgada söylenmez bu ya. Bir de buna rağmen daha ilk aşamada yaptıkları doğrudan büyükelçi tarafından Reuters'a açılan kapılarda dolapların altını gösterilerek yapılan inceleme sırasında burada olmadığını, böyle bir olayın yaşanmadığını, gittiğinden bahsediyordu. Türkiye'yi terk eden, apar topar terk eden büyükelçisi Suudi Arabistan'ın. Ama şimdi kabul ettiler. Kendisini Kaşıkçı'nın aramışlar birkaç defa, geliyorsunuz değil mi diye, geliyorsun değil mi diye. Vay canına. Londra'dan aramışlar. Yani plan böyle. Herkesin gözünün içine baka baka yalan söylediler. Reuters'ı kullandılar ve insanları, kusura bakmayın ama, enayi yerine koymaya çalıştılar. Evet, yani enayi yerine düpedüz koydular yani. Herkesi kör, alemi sersem, terkibi bende bir kere daha dönmenin şeyi yani. Yani hakikaten dehşet verici durumlar yaşıyoruz ama hepsi bir arada zaten. Oh, oh. En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın diyor. En ummadığın senin iç yüzünü keşfeder diyor. Bir gün gelecek, sen de perişan olacaksın ey Gonca, bu cemiyeti her dem mi sanırsın? Yani ey Gonca, bu topluluk hep böyle yanında olacak mı sanıyorsun demişti Ziya Paşa 1870'te Cenevre'deyken. Hürriyet dergisini tek başına çıkarmaya devam ettiği dönemde yazdığı ünlü şiir bu. Ama hiç merak etmeyin, Suudi Arabistan bu cinayette, daha doğrusu Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olan herkesten hesap sorulacağını ve adalete teslim edeceğini tabii, duymuş. Tabii tabii. Gördüm. Yani buna Miss Marple, Miss Marple'ı bilir misin sen? Türkçesiyle söylerseniz Miss Marple. Detektif bir kadın, ev kadını. Maceralı dizileri vardı. Detektif ev kadını. Evet, yani ona soruyorlar, hemen cinayeti buluyor filan, böyle sıradan bir şey, çok basit. Bilmiyorum. Sherlock Holmes gibi. Evet. Yani onun bile birkaç dakika içinde Suudilerin hikayesini çürüteceği bir şey diye Simon Tisdall'da yazmış. Yani korkunç bir şey yani. İğrenç bir yalan ve gerçeklerinde korkunç şekilde çarpıtılması, ama batılı hükümetler için sorun, diplomatik bir krize yol açacak mı, olmadan yani kendi çıkarlarını nereye kadar koruyacak? Mesela Britanya çekti mi şeyini, elçisini? Yok, böyle bir cinayet karşısında. Daha çekmedi, silah satış kararını devam ettirsek mi etmesek mi diye tartışıyor ülkeler kendi aralarında. Evet. Bu arada Miss Marple da Agatha Christie'nin karakteriymiş. Öyle deseydiniz bilirdim. Agatha Christie'nin, evet. Amatör dedektif yani. Evet. Kaşugi'nin, Kaşıkçı'nın 59 yaşında bir şey olduğuna başlayalım diyor. Yani Bin Selman sonunda denedi diyor. Muhammed Bin Selman. Ama saçma çabası da tamamen insanı çileden çıkaracak kadar saçma demiş. Simon Tisdall Guardian'da yazıyor. Yani herhangi bir amatör dedektif hemen anında yok edebilir, dağıtırdı diyor. Birincisi, Kaşugi 59 yaşında bir kaşıkçı, 59 yaşında bir gazeteci, bir dövüşçü değil diyor. Ve yani kaçıranlar, Suudi kaçıranlar, pusuda bekleyenler 15 sayıları. Yani bir tane yalnız orta yaşlı bir gazeteciyi durdurabilmek için kaç kişiye ihtiyaç vardır diyor. Ve neden? Arada da bir ufak mesele var. Kemik testeresi. Ona nereden çıktı filan diyor. Bir şey sorabilir miyim? Bu insanlar Kaşıkçı'nın öldürülmesinden önce mi ülkeye gelmişti, öldürülmesinden sonra mı? Önce. Önce gelmişse nasıl yumruk kavgasında ortaya çıkmış olan bir durumdan bahsedilebilecek kadar halen böyle ileri gidilebiliyor? Aynen, onu da soruyor zaten kendisi de. Yani hiç kimse aptal değil ama aptalı oynamayı tercih ediyor herkes. Devam da ediyorlar. Evet, Bin Selman ve onun yetkilileri neden iki hafta beklediler Kaşıkçı'nın ölü olduğunu, eğer kasti idiyse diye bir soru. Neden bütün o inkarlar haftalar boyu inkar ettiler? Kaşıkçı zaten çıkmıştı. Sapasağlam çıkmıştı dediler. Hepsini biliyorlar idiyse neden? Ya da üçüncüsü, neden, nerede, ceset nerede? Nereye gitti? Eğer istenmeyen kaza yoluyla olmuşsa neden ambulans çağrılmadı? Neden polise haber verilmedi, Türk polisine? Ve nerede olduğunun hiçbir şekilde haberimiz yok diyorlar Kaşıkçılar. Peki o zaman Türkiye'den yetkililerin açıklaması da tamamen parçalara ayrılmış ve ülkeden bavullarla çıkarılmış ve bir İstanbul'da bir ormana, Yalova'nın orada bir yere gömülmüş olduğunuz. Şimdi bunu daha çok kabul edilmeyecek mi? Ya da şeye inanılması ne kadar güç? İki yetkili, Bin Selman'ın da yakın danışmanları durumunda korumaları, kovuldular, yanlış yapıldı bu işi diye. O zaman nasıl oluyor be? Bin Selman'dan habersiz ülkenin ve dünyanın da en güçlü diktatörlerinden biri, korkulu bir otokrat, diktatör yetkilerine sahip, hiç kimse ondan habersiz ne yapabilir ki diyorlar. Ama aslında real politik bir meselesi, jeopolitik. Çok ayrıntılı bilgiler var. Bunun üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Kral başsağlığı mesajı göndermiş Kaşıkçı'nın oğluna, ama Kaşıkçı'nın oğlunun yurt dışına çıkış yasağı var. Yasağı var. Evet. O nasıl oluyor? İşte ikisi bir arada oluyor. Yani şey, bu hakikaten söylenecek bir şey bulamıyorum. Yani 5 kişiyi tutukladık diyorlar. Kovduk pardon. 18 Suudi'yi tutukladık diyorlar. Gözaltına aldık ya da kavgada şey yapıldı. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ilginç bir şey, yani bir bilgilere sahip oluyor içeriden, belki de Cumhurbaşkanı'ndan. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldüğü açıklanan Kaşıkçı ile ilgili yeni detayları taşımış. Boğma işlemi 7-8 dakika sürüyor diyor. Yani bunlar artık artı 18. Artı 18. 21. Nedir, bilmiyorum. 32. 21 iyi. Kaşıkçı'nın cep telefonuyla kolundaki akıllı saati Apple Watch'un eşleştiği bilindiği için çalıştırılmak istenmiş. Bunun için de önce parmağı kesilip parmak izinden açılmaya çalışılmış. Barbarlar. Barbarlığın sonu bu. Ama başarılı olamıyorlar diye yazmış. Kaşıkçı nasıl öldürüldü, o an neler yaşandı diye. Bu 7-8 dakika sürmüş. İnfaz timi tarafından boğularak. Sonra da Kaşıkçı infaz timi kendisini etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada doğal bir refleksle direnmeye çalışmış. Bir poşet ya da ipi andıran plastik bir malzemeyle boğuluyor. Sonra da vahşetin ikinci perdesi açılıyor. Adli Tıp Kurumu Başkanı dedikleri adam Al-Tubayi müzik açıp cesedi 15 parçaya ayırıyor. Hepsi başkonsolosu makamında ve huzurunda gerçekleşiyor. Ses kayıtları da o anda yaşanan vahşeti kaydediliyor. Yani medeni durumunu gösteren belgeyi almak için üzere konsolosluğa 28 Eylül Cuma müracaat ediyor. İşlemler yetişmedi diyorlar. 2 Ekim Salı'ya randevu veriliyor. Pazar ve pazartesi günü Londra'dan aranıyor. Salı günkü randevuyu hatırlıyorsunuz değil, evet, mi diyorlar. Geleceksiniz değil mi? Kaşıkçı da tedirgin oluyor. Benim aramam gerekirken onlar beni arıyor. Neden? Peki aradan geçen 4 günlük zaman zarfında Kaşıkçı'nın istediği evrak hazırlanıyor mu? Şu ana kadar böyle bir evrakın hazır olduğuna dair bir bulguya rastlanmadı. İkincisi, Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa geleceği kesinlik kazandığı için ondan önce saat 12.25'te binaya giriş yapan infaz ekibi hemen önce hazırlık yapıp kendisini başkonsolosun makam odasına bekliyor, alıyor. İçeri girdiği anda en ufak bir sorguya dahi gerek duyulmadan boğuluyor. Dünya tarihinin en vahşi olaylarından biri. Bu vahşiliğin kitlesel olarak yaşandığı Yemen'de ise Suudi Arabistan önderliğindeki saldırıların sonuçlarına göre 3527'si çocuk, 2027'si kadın olmak üzere 15.185'ten fazla sivil ölümü, ilaç ve tıbbi malzeme ve tedavi sıkıntısı yaşayan 3526'sı çocuk, 2587'si kadın, en az 23.822 yaralı sivil var. 2014 yılında Yemen'in başkenti Sana'da kurulan Haklar ve Kalkınma İçin Hukuk Merkezi, ilaç ve tıbbi hizmet sıkıntısı nedeniyle ölen yaralı hasta ve çocukların sayısının 160 bin olduğunu söylüyor. Legal Center'ın açıkladığı rapora göre Suudi askerlerinin saldırısının 2100 civarında Yemenlinin koleradan ölmesine neden olduğu belirtiliyor. Dünya Gıda Programı Yemen'in nüfusunun 5'te 2'sinin yaklaşık 12 milyona tekabül ediyor bu da. Şiddetlenen savaş ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle önümüzdeki aylarda 100 yıldan bu yana yaşanacak en korkunç kıtlıkla karşı karşıya olduğunu geçtiğimiz hafta açıkladı. Üstelik artırıldı da 14 milyona çıktı. Yani 2 bunu milyonluk yapan, bir fark. Bunu yapan Suudi Arabistan. 15 evet. Havaalanı, 14 liman imha olmuş bu saldırılar sırasında. 781 su depolama tesisi, 191 elektrik santrali, 426 telekomünikasyon kulesine ek olarak 2559 yol ve köprü zarar görmüş. 15 binden fazla da sivil öldürüldü çatır çatır. Sağım bir kapatıyoruz ama son bir cümle söyleyeceğim. John Pfeffer'ın müthiş ilginç bir yazısı var Common Dreams'de. Diyor ki Amerikalılar, Suudiler ve İsrailliler sınır tanımayan katillerdir diyor ve bunun hem sorgulama hem işkence hem de idam ve infazlarla dolu bir şey diyor ve tarihte de bunun örneklerini de veriyor, başka örnekleri de Stalin'in Troçki'yi öldürmesi, Pinochet'in Letelier'i, Orlando Letelier'i öldürmesi, Todor Zhivkov'un Georgi Markov'u öldürtmesi Bulgaristan'da ve Amerika'nın sayısız, İsrail'le Amerika'nın sayısız infazlarından bahsediyor. Bunlara döneceğiz tabii ama dünyanın içinde yaşadığımız dünyanın çok parlak bir yerde olmadığını da söyleyelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Herkese iyi yayınlar, herkese günaydın. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, her zaman alıştınız artık ama gecikiyoruz ama bu sefer hakikaten hem nükleer savaş tehdidi hem Kaşıkçı hem de iklimle ilgili çok önemli gelişmeler yüzünden biraz geciktik. Ama telafi edeceğiz her zaman olduğu gibi. Vallahi nereye baksam... Evet. Karanlık, nereye baksak çeşitli bir durum yok. Kan. Evet. Ondan sonra vahşet. Yani hangi yüzyılda olduğumuzu şaşırıyoruz. Kan bitmiyor çünkü. Gerçekten yani dünyanın her tarafında ve özellikle bu bireysel cinayet detaylarıyla bir de ortaya konuyor. Ondan sonra da başsağlığı diliyorlar. Ya inanılır gibi değil. Yani dünyanın vicdanı ve ahlakının kalmadığının göstergesi ve herkes buradan fırsat yaratıyor kendine. Herhalde cinayetten nasıl müjdeler çıkarabilirim, fırsatlar yaratabilirim. Türkiye-Suud ilişkileri, Suudi Arabistan-Amerika ilişkileri bütünüyle bu cinayetten fırsat çıkartmaya yönelik bir duruma işaret ediyor. Yani dünyada demokrasi, Türkiye'de demokratik değerlerle ilgili ciddi bir bunalım yaşıyoruz Eski Birleşik Devletler. Şimdi ama biz son 24 saat içinde ya da 48 saat içinde yeniden Amerikan sever, Trump sever olduk değil mi? Öyle mi? Bu fırsat yarattı yani işte bu cinayetle ilgili karşılıklı şeyler oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye bu konuda çok üzerinde durdu falan diye. Trump Suudi Arabistan'ın açıklamalarını da gayet inandırıcı bulmuş. İnandırıcı buldu. Herkes diyorum ya yani akıl ya kendi aralarında ermez bir durum. Ermez bir durum. Zaten Trump'ın temsilcisi de bütün bu korkunç şeyler sızdırıldığı halde yani basına Türk polisi yetkilileri tarafından Dışişleri Bakanı Riyad'a gidiyor ve hakikaten inanılması güç bir şekilde sırıtarak resim çektiriyorlar beraber. Evet. Salman'la beraber yani ne diyeceğin hakikaten daha ne diyeceğin adam 110 milyar dolarlık şeyi tehlikeye atamam diyor. Evet, 100 milyon doları da yatırmış, 110 milyon evet. doları da Trump'ın cebine yatırmış galiba. Harika evet. yani. Trump da Suudi Prensi'nin önüne yatıyor. Ondan başka kimse İsrail'i koruyamaz demiş. Onu gördünüz mü bilmiyorum. Evet, gördüm. Bir de damada ilişkin bir Demokrat Parti milletvekilinin iddiası var. Yani listeyi o verdi filan diye. Onu gördünüz mü? Hayır, görmedim. Jared Kushner. Jared Kushner'in Salman'la bir suikast listesi verdiğine ilişkin bir iddiada bulunuyor. Ondan sonra düşman listesi vermiş olabilir diyor. Şaşırmam. Temsilciler Meclisi Texas Milletvekili Demokrat Castro. Soyadı Castro. Ondan sonra şeyin Kuşten'in Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olabileceğini iddia etti diyor. Ve kongrenin diyor, yani şey, bir soruşturma açmasını talep ediyorum diyor. Bu konuda Kuşner'in neydi, prensle olan azmettirme ile ilgili. Gerçekten bugünlerdeyiz yani. Belki ben bilmiyordum, yeni öğrendim. Madden Albright'ın bir kitabı yayınlanmış. Türkçe'ye çevrildim bilmiyorum ama Faşizm Bir Uyarı diye. Madden Albright eski Amerikan Dışişleri evet, Bakanı, evet. Amerikan Başkanı olması bekleniyordu ama Amerika'da doğmadığı için başkan olamadı, değil mi? Öyle bir şey evet. vardı. Yani bakış, demokrat bakışlı bir Amerikalıdır. Böyle bir kitabı yayınlanmış. Geçenlerde zaten orijinal CNN'de de diktatörlük ve otokratik yönetimle olan ülkeler arasında işte Rusya'yı falan sayarken Türkiye'yi de saydı. O kitabında tanıtımıyla ilgili herhalde bir toplantıda işte şey diyor, yani hem demokratik değerlere dayanan bir politika içte ve dışta ne Amerika'da ne de dünyanın pek çok yerinde izlenmiyor. Demokratik değerlere ortadan kalktığını, Trump'ın zaten böyle bir kaygısı olmadığını öne sürerek işte diyor ki, ben Türkiye'yi çok uzun yıllar çok yakından izledim. Türkiye dostu olarak bilinirim. Türkiye demokratik değerlerden uzaklaşmış, hukukun üstünlüğünün olmadığı, gerilediği ülkeler arasında önemli bir yer işgal ediyor artık. Evet. Yaklaşıyor. Yani Trump'ın dedikleri tabii son derece çarpıcı. Aslında ülkesini sadakatle seven, çok iyi kontrole sahip, güçlü bir kişi diyor. Ve bir de zaten Amerika'dan silah satımı alımına, petrol fiyatları ve İran'ın köşeye sıkıştırılmasındaki rolüne de atıfta bulunup eklemiş. Orada İsrail'i korumaya yardım edecek başka kimsemiz de yok zaten demiş. Evet. Yani tümüyle artık her şeyi, Kaşıkçı cinayeti, rezaletin mi diyeyim, kelime de bulamıyorum. Onun her şeyin ötesine geçen bir durum var zaten. Şey de diyorlar işte. Suudi Arabistan, bir trajedi içindeyiz yani. Evet, yani Suudi Arabistan mesela Birleşik Krallık'ta İngiltere firmalarına milyonlarca dolar vermiş. Freud meşhur PR ajansı, Independent gazetesine, Vice sitesine ve Tony Blair enstitüsüne, küresel değişim için milyonlarca dolar ya da sterlin paralar yatırmış. Onlar çıkıyor. Bir de aynı zamanda da Twitter'dan herkesi, işte biraz öncesini de söylediğiniz gibi, Twitter ordusu kurmuş trollerle. Ayda 3000 dolara muhalif avı yapıyorlarmış. Hepsi birden aynı anda konuşuluyor yani. Sınır tanımayan katiller diyor işte John Pfeffer ona. Vallahi şu an günlerde hem rahibin bırakılması sonucunda hem de işte bu Kaşıkçı cinayeti sonrasından fırsat çıkararak Türk-Amerikan ilişkilerinde yeniden bir yumuşamayı Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı da kendisi Moldova dönüşünde dile getiriyor ve yani şunu söylüyor, diyor ki Bronson'dan önceki dönemlerde uzanan taleplerimiz vardı. Fethullah Gülen işareti diyor. Yani aramızda suçların yerlisi anlaşması var ama bunu pekala bize verebilirler. Adam diyor, müebbet hapse mahkum ettik diyor. Biz klasörlerin hepsini gönderdik. Sonra ben Trump'la görüştüğümde, klasörleri bırak, bana dosyaların numaralarını gönder yeter dedi. bizim İbrahim Bey'in orada muhatabı var, Bolton. Onun da şu anda Trump'a en yakın adamı, Trump'ın en yakın adamı. Bolton'a dosya numaranı verin yeter diye açıklama. Şimdi yani gerçekten böyle işte iki gün önce neler söylüyorduk değil mi? FETÖ'nün koruyucusu pozisyondan buralara geliniyor. Yani gecelik değişimlerle yaşıyoruz. Şu anda bir Rus severiz, bir Amerikan severiz. Bu böyle gece gündüz gidiyoruz. Bu arada Amerika'nın Türkiye'de büyük etkisi var mı? Yok bildiğim kadarıyla. Yok. Maslahat güzel sürdü. Evet, yani işbirliğin geldiği noktaya işaret açısından söylüyorum. İşte ama üssü var. Üssü, çok üssü var ya. Evet. Yani tarih. Üs yoktu, tesis vardı, hatırlar mısın? Evet, evet. Süleyman Demirel'in vecizelerinden biridir. Evet, Milli Savunma Bakanı İhsan Topaloğlu. Ama orada o zaman bir meclis var ve bunlar tartışılıyor mecliste. Evet. Ankara yani, Büyükelçisi olarak atandı diye yazıyor Amerika Haziran ayındaki ama haberde. Ama göreve başlamadı bildiğim kadarıyla. Evet, ben o de. David yani. Sutterfield. Ne adı? David Sutterfield. Ama benim bildiğim şu anda Maslahat Güzel muhatap yani. Evet evet, ben de hiç adını rastlamadım. Bir daha adamın ismi dolanmadı. Bir yazındı galiba. Böyle bir atama oldu ki orada da bir problem olduğunu gösteriyor. Şimdi geçmiş tarihlerde Ömer Madra hatırlayacaktır. Ankara'da bir Washington restorant vardı. Evet. Böyle anti-Amerikancılık ve anti-emperyalizm yükseldiğince lokanta ismini değiştirdi. Kristal lokantası olduydu. Sonra 12 Eylül oldu, tekrar Washington restoranı oldu. Ondan sonra şimdi tarihe karıştı o lokanta. Ama iyi bir lokantaydı, ama lokantanın menüsü Rus yemekleriyle doluydu. Çünkü ta eski Karpiç'e dayalı bir usta geleneğinden geliyordu. Türkiye'nin en iyi borç çorbasını Washington restoranında yerdiniz. Evet, bu arada da şeyi de söyleyeyim o zaman. Club Mon Amour da devri bir şey darbeden sonra klüp M nokta anamur olmuştu. Bir de şey oluyor yani, Münir Ertegül'ün cenazesi geldiğinde Rus salatası Amerikan salatası oluyor. Evet. Salataların da menüdeki ismi değişirdi. Ondan sonra ama Birinci Dünya Harbi sırasında bütün birhanelerin ismi Alman birhaneleri olmuş. Şimdi yani gerçekten yani adını konmada normal terminoloji içerisinden seçerek koymuyoruz, ama böyle bir dönem içerisinde gidiyoruz. Ve böyle bir süreç içerisinde Türkiye işte bir Suriye batağında debeleniyor. Bir de en önemlisi ekonomik kriz yaşıyor. Yani özellikle yani her gün iflas diyemiyoruz artık, biliyorsunuz. OHAL kararnameleriyle İstat 7'ini Konkordato'ya bıraktı. Hı hı. 3000'e yakın Konkordato ilanı oldu şu ana kadar. Bunların ne kadarı hileli, ne kadarı gerçek, onu da biz sterilize etmiş değiliz, bilmiyoruz. Muazzam bir özel sektör borç krizi içerisinde dalmış durumda. Bu hafta da Merkez Bankası Para Kurulu toplanıyor. Bir değişiklik beklenmiyor, ama bir yandan ekonomide küçülme, bir yandan enflasyon, işsizlik, borç ödeyememezlikle muazzam bir girdap içerisindeyiz. Yani son 16 yılın işte o dolce vita borçlanma anlayışı, hele son yıllarda biliyorsunuz seçimleri de kazanmak, yani seçmen üzerindeki illüzyonun devamını sağlamak üzere çok ciddi kaynaklar seferber edildi ve ne olursa olsun büyüme, ne olursa olsun o büyümenin kaynağı da borçlanma oldu. Kredi garanti fonu diye bir hazineye yük getirecek sistemle adeta dağıtıldı böyle. Yani onlar özel sektörde bu borcu, yani kelimeyi artık söylemeyeyim, orasına burasına sıvadı ve verimsiz yatırımlar içerisinde devam etti. Özellikle kredi garanti fonu inanılmaz bir kredi hacmini bir anda o 3-5 ay içerisinde fırlattı. Şimdi gelindi şeye, hadi bakalım bunların ödenmesi. Bu arada dış konjonktür tamamen değişti. Türkiye borçlanma piyasalarından artık yeterince ucuza borçlanamıyor. Hazine geçenlerde yani tarihinin en yüksek borçlanmalardan birini yaptı. Dünyada da öyle örnek, borçlanma yüksek. Hazine borçlanma piyasalarından 7,5 faizle aldı falan. Yani bu muazzam durumları işaret ediyor. Yani deniz bitti. Yani kaynak şeyi, Avrupa Merkez Bankası 2019'da işte FED 4 tane faiz artırıyor. Daraldı yani döviz piyasalarında ülkelerin borçlanmaları. Yeniden borçlanma yapamayınca da bu sefer arabayı sürdüremiyorsunuz. Türkiye gibi nüfusu artış oranıyla olarak işte normal şartlarda işte 4,5-5 ile zevaili kurtaran ülke daha çok altlara indik vakit işsizlik oranları, resesyon, durgunluk arka arkaya geliyor. Ve bu sefer de döviz krizi daha önceki krizlerimizden farklı olarak özel sektörde patladı. Çünkü borçlanma dinamiğini özel sektöre aktardık biz ağırlıklı olarak şeyde. İşte bir yanda dediğim gibi deniz bitti ama denizin bittiği yerde de uçurum var. Yani aşağısı dibi de meşhur cehennemin bir gibi. Yani cennet cehennem çukuru gibi bir noktaya geldi Türkiye. Artık bu 2002-2018 çarkı tamamen sona erdi. Bakın bizim normal şartlarda tartışmamız gereken şey işte sanayi kullanım kapasite kullanım oranlarının Türkiye sınırına gelmişti. Yani yeni yatırım yapması gerekiyordu. Yeni teknolojik alanlar, işte temiz alanlara yatırım yapacak kaynak ihtiyacı içerisindeydi ki bunu da yapamıyor. Yani gerçi üretim düşünce kapasite kullanım oranları düştü ama bir taraftan hem iklimden kaynaklanan problemler var. Hem de verimsiz yatırımlara dönmüşüz, inşaat şirketine dönmüşüz. Dolayısıyla çok ciddi sorunlarla kucak kucağız ama şu anda ne yapıyoruz? Ne yapıyor? İşte reel sektörde işte bankaları deniyor ki borçlarını erteleyin, işte daha ödemesiz dönemler yaratın. Ondan sonra bu ödemesiz dönemler bankaların sırtına muazzam yük getiriyor. Yani özel sektörün bankalara ödeyememesi bankaların bilanço yapılarını bozuyor. Bütün bu girdap için yani içinde yaşadığımız yani bir yandan işte tüketim harcamaları azaldı, kredi faizleri arttı. Ondan sonra işte AVM, inşaat sektörü %75 oranında yaşıyormuş. %75 bu 3000 Konkordato şirketinin %75'i inşaat şirketi. Evet. Bu arada gıda şirketleri gidiyor. Lojistik dediğinden taşımacılık var ya, kamyon, tır taşımacılığı. Yani bunların hepsi yani minik üreticiden tüketiciye kadar olan hareketi bozan şeyler. Dolayısıyla bir taraftan yani enflasyonla birlikte yaşanan bir daralma içindeyiz. Dolayısıyla her gün yeni şirketlerin eklendiği, hatta Konkordato dato şeylerinin silah yani alacak şey ilişkilerinin silahlı hale geldiği, geçenlerde bir şirketi bastılar alacak şey. Yani bir taraftan da işte bu zor durumda olan şirketlerin yapılandırmaları sonucunda bankaların üzerinde yük binmesi ki toplam kredi hacminin neredeyse %35-40 civarında bir yapılandırma. Bu bankaların bunlardan geri ödeme alamaması banka yapılarını bozacak. Sonunda ne olacak? Yani işte bankalar kendileri bu nakdi nasıl bulacak? Kendileri kredi veremez durum. Dışarıdan da borçlanma sınırlı artık ve yüksek maliyetli. Tasarruflarınız zaten olmadığı için bunlara gidiyorsunuz. Ekonomik aktivite büyümüyor. Dolayısıyla banka sistemine taze kaynak aktarımında bulunamazsanız onlar zor durumlarda kalıyor. Bu sefer ne oluyor? Yani meşhur çembere dönüyoruz. Sonunda hazine kaynaklarına başvuruyor. Ya da işte uluslararası para fonu gibi yerlere gidip taze kaynak bulmaya çalışıyorsun. O zaman onların kurallarına göre hareket etmek durumundasınız. Bir de bankaların durumu var işte, değil mi? Yani işte bankalar da bundan dolayı kötü duruma gidiyor. Evet. Yani düzgün olsa bile bilançosu bundan dolayı, çünkü onlar da yüksek maliyet indikasyon yenileme yapabiliyorlar. vesaire. Yani işte sadece bir yıl içerisinde ekonomik üçlüğün cari açıkta düştü. Bu 205-10 milyar dolarlık kaynak ihtiyacı içindesiniz. Şeyde 100 günlük icraat programı neydi? Yeni ekonomik orta vadeli program. Ardından enflasyonla mücadele programı. Ardından %10 indirim gibi, yani iler tutar olmayan, iç tutarlığı olmayan, paspartusu olmayan programlarla yine yerel seçimleri hedefleyen bir şeydir. Yerel seçimlerden sonra Türkiye'de legal anlamda, yani normal seçimler olmayacak. Dolayısıyla dükkan kapanacak yani. Demokrasi dükkanı zaten ufak bir aralık var. Evet. Dolayısıyla işte bir yandan da ne oluyor? Biz Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerimizi rahi bir şey yapıyoruz ama diğer tonlarca şey var, konu var. İşte tutuklu 14 Amerikalı daha varmış. S-400 meselesi var. Membiç meselesinde iyi gidiyoruz diyor Fırat'ın. Yani gerçekten Türkiye tarihinin en iktisadi ve siyasi olarak en güç dönemini yaşıyor ve aynı zamanda burada demokratik değerler yerin altında. Tabii bir, yani, bir yandan da yani uluslararası konjonktür diyeyim ama yani öylesine artık çözülmüş bir etik olarak da uluslararası hukukun tamamen gündemden, denetimden, yani dünya hukuk denetiminden de yoksun ve kural denetiminden yoksun olduğu için artık her an yani nükleer bir savaşın da olması an meselesi gibi görünmeye başlıyor. Evet. Yani ayda 3000 dolara muhalif avı yapan Twitter orduları bir yandan çalışıyor. Ve Cumhurbaşkanı da şey demiş, açıklama salı günü grup toplantısında partinin, açıklama yapacağım, detaylarını vereceğim diye. Peki niye bekliyor? Grup toplantısını neden bekliyor böylesine uluslararası bir muazzam bir rezalet ve cinayet varken bu beklenir mi? Grup toplantısı mı beklenir yani? Bu bir medya planlamasıdır. Yani bir anda bütün kanalları orada hapsedersiniz. Valla yani bu Vahşet'in Elias Canetti rafların önüne kitle ve iktidar değil mi? Evet. Kitabını. Ben epeydir masa başımda duruyor. Vahşet'i kendilerine hak görmeleri diye tanımlıyor durumu. Yani hukukun dünyada yani vicdanın ve ahlakın kalmadığı bir süreç yaşıyoruz. Hukukun redde olduğu bir dönem. Bakın İstanbul dünyanın en büyük metropollerinden biri. Orada bir gazeteciyi parçalıyorlar. Yani ve bütün dünya bundan, yani aktörler ve bir diplomatik merkezde parçalıyorlar. Merkezde işte. Oluyor üstelik bu. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz durumun ne kadar vahim ötesi olduğunu işaret ediyor. Ve bu konudaki açıklamayı grup toplantısına bırakıyor. Zaten Türkiye bundan ve pek çok ülke adeta bu vahşetten yararlanmak üzere bir kurgu içerisinde oldu. Birbirleriyle olan ilişkilerinde ortak bir vahşete birlikte şey yaptılar. Ve bir taraftan da dediğimiz gibi yani işte silahlanma şey tarafında, Rusya tarafında da, Çin tarafında da, o okyanusta Çin'le Amerika arasındaki o adalar, Suni adalar mevzusu da var. Yani pek çok dünyanın her tarafı ateş ve barut yakın cerendi ve üstelik bu bugünün liderleri de demokratik değerlerden uzak değerlerle donatılmış insanlar ve hatta yani psikolojik yapıları da çok uygun değil. Dolayısıyla muazzam bir şey içerisinde, trajedi içerisinde dünyamız. Bir yandan işte ısınma ile başlayan iklim kriziyle, kuraklıkla, göçle sonuçlanan. Evet, yani daha mesela süreç var. İklimle ilgili olarak Kızıl Haç'ın başının yaptığı çok önemli bir açıklama var. İklim değişikliğinin pek gözden kaçan bir tarafına dikkat çekmiş. O da diyor ki dünya çapındaki bütün çatışmaları, Yani Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Başkanı Peter Maurer müthiş çatışmalar riskini artıracaktır. Yani Afrika'da filan anlatılamaz bir durumda demiş. Sahra altı Afrika'da, Somali'de ve başka yerlerde. Yani artık pastoralistle agriculturalist, yani pastoralcilerle kırda yaylacılarla tarımcılar arasında da muazzam çatışmalara yol açıyor diyor ki bu hakikaten dünya çapında bir medeniyetin kurulduğu günlere kadar geri götürebileceğimiz bir şey. Pasifik'teki iklim değişikliğinin sonuçları anormal olacak demiş ve her tarafta yani olduğunu söylemiş. Bu dikkate alınması gereken bir şey çünkü zaten Kızılhaç bütün çatışma ve felaketlerle ilgilenen bir kuruluş uluslararası. Bir onu söyleyeyim. Bir de ben şeyi de eklemeyi unuttum. Çok sayıda haberi kapsamaya çalışırken Donald Trump'ın bir yeni girişimi var ki fevkalade düşündürücü ve endişe verici bir şey daha. O da şeyin kurallarını değiştiriyormuş. Yani yeni bir tanım getiriyormuş. LGBTİ tanımı Amerika Birleşik Devletleri'ne ve doğal hiçbir eğilim, erkek ve kadın kategorileri dışına çıkan herhangi bir eğilim yanlıştır ve kabul edilemez diye kanun dışı ilan ediyorlarmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde LGBTİ meselesi ya da dünyada yeniden gündeme geliyor. Vallahi şu Amerikan seçimleri var değil mi? Önümüzde evet. 4 Kasım. Onun için yapıyor zaten. Bir de tabii Brezilya'yı da hiç saymıyorum. 28 Ekim'de mi ne de Brezilya'da seçimlerin ikinci turu var ve galiba ondan sonra dünyanın bir anlamda sonunu hızlandıracak bir gelişim olacak. Olağanüstü bir faşist seçilecek herhalde. Bütün yoksullar ve polis kurşunlarından ölenler de aslında onu destekliyorlarmış. Öyle bir şeye geldi dünya. Celle'den aşık. Faşist enternasyonel. Evet. Duruma geldi, evet. Evet öyle geldi. Böyle bir durum var işte. Muazzam bir tablo yaptık değil mi? Bizi dinleyenler için. Evet. Ama yani tablo bu. Yani içeride ve dışarıdaki içler acısı, kötü, vahşi bir dönemden geçiyoruz. Ama hangi dönemden geçmedik? Yani ağzımızı açtığımızda her hafta ya bir katliam bulduğumuz bir ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla dünya halinde iki dünya savaşı yaşamasına rağmen ondan bu yana da yani öldürülen insan sayısı haddi hesabı yok. Ama işte bu özellikle 90 sonrasında herhalde yani o konulara girince yani bu dengeler alt üst olunca daha da bir şey yaşanmaya başladı. Tabii böyle bir sapmalar da var yani ülkelerde demokrasi değerlerinin ortadan kaldırıldığı partiler ve liderler ortaya çıktı. Bundan çıkış sorusu önemli. Nasıl çıkacak Türkiye ve dünya? Yani şu anda çok böyle bundan 15 sene önce benim Açık Radyo'yla ilişkimin başlaması Dünya Sosyal Forumu'ndan canlı yayın yapmakla oldu. 15 yıl önce Porto Alegre'de 5 gün süreyle falan canlı yayın yaptı. Evet. O zaman Amerika'da değerli tam başka bir dünya mümkündür sloganıyla. İşte Lula yeni iktidara gelmişti. Chavez yeni iktidara gelmişti. Bütün Latin Amerika ve dünyada mevcut küreselleşmenin yarattığı tahribatlar üzerine yeniden bir başka dünya mümkün olabilir mi? Çok yükseklerde konuşulan bir konuydu. Şimdi aynı Brezilya'da faşist bir iktidarın olması, 15 yıl içerisindeki değişimi gerçekten ibretle izliyoruz ve herhalde yine de iğneyi değil de çuvaldızı kendimize batırmamız gerektiğini düşünüyorum. Dünyada demokrasiden yana güçler açısından deyip herhalde süremizi doldurduk. Evet yani Brezilya'da Bolsonaro'nun öncülüğündeki aşırı sağın kazanması, zaferin kazanması önümüzdeki günlerde göreceğiz. herkesin tahmin ettiğinden daha da kapsamlı ve tehlikeli bir gelişme olacaktır diyor. Bu konuların iyi izleyenlerden gazeteci, orada yaşayan Glenn Greenwald, kendisi de tehdit almış. Bugünlerde yani kendisine de eşcinsel yani bir ilişkisi olduğu için kendisine de ağır bir tehdit aldığını da açıklamış Glenn Greenwald. Yani LGBTİ'yi bir yandan kanun dışı ilan ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Jair Bolsonaro da hepsini öldüreceğiz diyor. Öldüreceğim diyor. Zaten yani o dönemde ben şöyle bir şey hatırladım. Şimdi söylediğinizi hatırladım. Lula'nın bu Portalegre'deki organizasyona siyasi parti kimliğiyle katılamıyordu siyasetçiler. Bir sivil organizasyon olması nedeniyle kendi şahıslar olarak kendi kimlikleriyle gelip katılabiliyorlardı. Lula'nın orada söylediği iki şey hatırlıyorum. Bir tanesi çocuk, biliyorsunuz bu suça bulaşmış çocukları öldürmek, geceleri avcı timler var, emekli polis ve subaylardan oluşan Brezilya'da. Bu çocukları öldürüyorlar geceleri, yani inanılır gibi değil, katlediyorlar. Bolsonaro da onlardan biri zaten işte. Harika. Onu yani sonlandırmak, bir de sıfır açlık verdiği söz. 15-16 yıl sonra buraya geldik. Evet, onunla ilgili ilginç analiz yazıları da var ama maalesef zamanımız kalmadı. Bir tek şey ekleyeyim sadece, yani beklenmedik bir katılımla başkent Londra'da Britanya'nın Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Birliği'nden ayrılmasına, yani Brexit deniyor ya, buna karşı yapılan gösteriye yüz binlerce kişi katılmış. Muazzam bir gösteri olmuş. Yani göstericilerin organizatörler 700 binin üzerinde diyorlar ama yani Deutsche Welle de mesela 600 bin diyor. Guardian 700 binin üzerinde demiş. Çok ilginç bir şey de orada gelişiyor. Bakalım ne olacak. Evet, orada mı İngiliz İşçi Partisi okuldu tam net değil değil mi? Değil, hayır. Kısmı, ikiye bölünmüştü. Evet, ikiye bölünmüştü de orada devam ediyor. Evet. İzlemeye devam. Çok teşekkür ederim. Size iyi yayınlar, iyi haftalar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da önemli bir konukluğumuz olacak. İzel Rosenthal ve dünyanın en önemli tanınmış çizerlerinden biri de Türkiye'deymiş, Plantu. Onunla birlikte burada olacak. Günün, haftanın karikatürlerini belki de Plantu'nun de hazır bulunduğu bir şekilde ele alma fırsatımız olacak. Canlı yayında birazdan. Açık Gazete. Si le bon Dieu l'avait voulu, l'enturlurette, l'enturlu, j'aurais connu la Cléopâtre et je ne t'aurais pas connu. J'aurais connu la Cléopâtre et je ne t'aurais pas connu. Sans ton amour que j'idolâtre, là que fussais-je devenu. Si le bon Dieu l'avait voulu, j'aurais connu la Messaline, Agnès, Odette et Mélusine, et je ne t'aurais pas connu. J'aurais connu la Pompadour, Noémie, Sarah, Rebecca, la fille du royal tambour et la Mogador et Clara. Mais le bon Dieu n'a pas voulu que je connaisse leurs amours. Je t'ai connu, tu m'as connu, gloire à Dieu au plus haut des nus. Là que fussais-je devenu, sans toi la nuit, sans toi le jour. Je t'ai connu, tu m'as connu, gloire à Dieu au plus haut des nus. Si le bon Dieu l'avait voulu, Georges Brassens'dan dinledik. Brassens ya da 22 Ekim 1921 doğumlu kendisi. Fransız şansonunun ve şarkı yazarlarının önemli simalarından birisi. Evet. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, hoş geldiniz İzel, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Bugün ses çok iyi geliyor. Evet, canlı yayındayız ve çok önemli karikatür dünyasının, çizgi dünyasının en önemli simalarından biri Plamatü aramızda sayende bir günlüğüne gelmiş. Bir günlüğüne geldi. Büyük bir sürpriz oldu. Dün akşam aradı beni. Çok şaşırdım. Tabii ben dersime çalışmıştım aslında. Evet. 5 tane de karikatür seçmişim. Çok da güzel karikatürler hepsi. Dedim ki bunları benimle yorumlar mısın? Ama Plantu'yu yakalamışken açıkçası evet, bu karikatürleri yorumlamaktansa onunla biraz daha böyle başka meseleleri konuşmak evet çok iyi olur. Çok daha hoş olacak diye düşünüyorum. Yine de izninizle şu 5 karikatürün hiç değilse çizerlerinin adlarını söyleyeyim. Belki internet sitemizde de paylaşırız şeylerini, çizimlerini. Tabii. Bir tanesi Ukrayna'dan Kusto dostumuz, çok geldi gitti Türkiye'ye. Çok güzel çizgileri var ve çizimi de güncel bir konu tabii. Patrikhane ile ilgili. Rus Ortodoks Patrikhanesi'nin talimatı, Fener Patrikhanesi'nden kopması. İkinci çizim Kevin Kalokır'dan geliyor. O da Brexit'i konu etmiş. Üçüncüsü güncel bir konu. Hatta bunu ben dostumuza da soralım isterim, Plantu'ya. Çünkü daha bu sabah bu konuda çizdiğini ve gazeteye yolladığını biliyorum. Hı. Belki kendi karikatürünü anlatır. Evet, evet. Suudi Arabistan mafyası diye geçiyor burada. One Big Happy Saudi Family. Evet. Daha sonra Kanada'da bir uçuş durumumuz var. Dario diye bir sanatçı. Kanada'da biliyorsunuz keyif verici maddeler serbest kaldı geçen hafta. Sözünde durdu hükümet. Onunla ilgili hoş bir karikatür var ve en sonunda da Ara Güler'in anısına Ercan Akyol'un çizdiği bir karikatürü hazırlamıştım. Bunları herhalde web sitemize alırız. Evet. Şimdi bienvenue Plantu. Bienvenue. Merci beaucoup. Merhaba. Ben artık paslı Fransızcamla tercüme etmeye çalışacağım. Tamam, yani top sende vallahi güzel. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. C'est la première fois que tu es à la Tchik Radio, mais je t'avais parlé déjà. Oui. Et ça fait quelques années que tu n'étais pas à Istanbul. Oui. Puis-je avoir d'abord tes impressions? J'ai tellement de souvenirs ici à Istanbul. Et on devrait dire toujours à propos de la Turquie que c'est un pays tellement accueillant. Les gens sont incroyablement ouverts sur le monde, et des fois on a des clichés, on vit une époque de clichés, et des fois les clichés qu'on a de la Turquie correspondent pas au sourire que je vois de la population. Şimdi ben bir klişe soruyla başladım. Yıllardır, birkaç yıldır Türkiye'ye gelmiyorsun. Nedir düşüncelerin, görüşün, neler değişti diye. O da klişe bir cevap verdi. İnsanlar son derece İyi karşılıyorlar ve açıklar, dünyaya, evet, dünyaya açıklar falan filan. Bir gün kaldı yalnız. Dün gece geldi, birazdan gidecek. Yanlış bir soruydu. Plantu, Kofi Annan'la birlikte Cartooning for Peace'in kurucusu. Belki bu konuda bir soru sorarsak, Cartooning for Peace nedir? Evet. Barış için çizmek, barış için karikatür. Ben de 2006'dan beri üyesiyim bu grubun, bu oluşumun. Alors, qu'est-ce que Cartooning for Peace? Qui a été formé, créé par Kofi Annan et toi-même en 2006, je crois. Exactement. Et c'est une association qui a été créée au lendemain des fatwas contre les dessinateurs danois. Et quand j'ai vu les dessinateurs danois à Copenhague, j'ai compris que la situation des dessinateurs était menacée, très menacée. Et donc on a réuni des dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans. Et puis Kofi Annan m'a demandé de créer une fondation, une association. Et toi, Isel, tu en fais partie. Musacart, il en fait partie. Et on se nourrit de la culture et des opinions de tous les dessinateurs. C'est pas un club de dessinateurs, c'est une association qui met en valeur le débat, le plaisir du débat. On n'est pas tous d'accord, mais le grand gagnant de l'affaire, c'est le débat. Et des fois, le débat est interdit. Evet, Danimarka karikatürleri üzerine, o Danimarka Muhammed karikatürlerinin yarattığı olay üzerine Kofi Annan da girişimiyle, isteğiyle kurulmuş aslında bir dernek değil, bir oluşum. Fakat kesinlikle bir kulüp değil diyor ve kendi bünyemizde işte Müslüman, Yahudi, Hristiyan, her görüşten, her inanıştan, hatta agnostik ya da ate de var, gayet iyi biliyorum. Ve bunlar kendi görüşlerini tartışabiliyorlar bu platformda. De, orası son derece önemli. Evet. Ben de izninle arada bir ufak parantez açayım. Yani Plantu'nun söylediği eleştirel düşüncenin, yani burada kulüp olunca insanlar yakın hissediyorlar birbirlerine ama aynı görüşte olmak zorunda filan, katiyen değiller. Önemli olan tartışmak diyor zaten. Yani demokrasinin ve bütün özgürlüklerin temeli de fikirlerin özgürce tartışılabilmesinden geçtiğini, hiçbir zaman bu kadar çok ihtiyaç duymadığımız bir dönemden geçiyoruz bence de. Öyle, aynen. Ve bu oluşumun içinde zaten sürekli paneller düzenleniyor kendi içinde. Hem çizerek hem konuşarak çok farklı görüşte, yani bir Filistinli ile bir İsrailli karşı karşıya görebiliyorsun. Tu vois un Palestinien contre un Israélien, Michel Kishka contre Baha décédé malheureusement. Ya da ne bileyim, çok değişik görüşte insanlar, çizerler. Aynı ülkeden dahi olsalar farklı görüşleri olabiliyor. Onları bu platformun içinde görebiliyoruz. Ve böyle bir oluşum. Il y a maintenant environ 184. 184. C'est pas environ, c'est un chiffre. Yani şu anda 184 üyesi var. Cartooning for Peace'in. Et vous avez supporté beaucoup aussi Moussa Kart. Bien sûr. Il faut toujours que, quand un dessinateur a des ennuis dans un pays, et je pense à Musacart, il faut toujours qu'il sache qu'il n'est pas tout seul. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé à Genève au mois de mai dernier pour rencontrer Kofi Annan et lui demander de faire une vidéo de soutien à Musacart et à sa famille. Evet, Cumhuriyet çizeri Musa Kart'tan bahsediyoruz. Sıkıntıda olan tüm çizerlere, yine hangi görüşten olursa olsun, destek veriyoruz, yardım ediyoruz. Hatta Musa Kart'ı da diyor, Cenevre'de ağırladık. Daha doğrusu kendisi gelemedi tabii, çıkamadı. Ama eşi ve kızı geldiler ve kendisine 2 yılda bir verilen ödülü, yılın karikatüristi ödülünü kendisine takdim ettik geçtiğimiz Mayıs ayında. Hatta biz bunu Açık Radyo'da da konuştuk tabii. Konuştuk. Tabii. Açık Gazete'de konuştuk. Evet. Belki onu da söylersen Plantu. Nous avons, on a parlé de ça. On a même monté une bande annonce de cette cérémonie de Moussa Kart à Genève. Oui. À ce studio. C'était au mois de mai. Oui, et c'est important que quand un dessinateur a des ennuis, le plus important, parce qu'on a des petits moyens à Cartooning for Peace, le plus important, c'est qu'il sache qu'il n'est pas tout seul. En önemlisi, birinin böyle problemleri, sıkıntıları varsa, yalnız olmadığını bilmesi, bunun bilincinde olması, farkında olması. Aslında bizim de derneğimiz var burada Türkiye'de ama... Karikatüristler Derneği. Galiba, öyle miydi? Et on a la chance de pouvoir, sur France 24, tous les vendredis, il y a une personne de Cartooning for Peace qui fait le même travail que toi, qui montre les dessins de la semaine, et quand il y a Musacart qui a des ennuis, le raconte en direct à la télévision. Aynı şekilde diyor, France 24, n'est-ce pas? France 24'te, benim bu Açık Gazete programında yapmaya çalıştığımı, ama çok daha basit bir şekilde, çünkü görsel de var, televizyonda yapıyor ve haftanın karikatürlerini gösteriyor ve herhangi sıkıntıda olan, problemleri olan bir karikatürist varsa ondan da söz ediyor ve o problemini duyuruyor diyor. Evet, yani Plantin'in de geçmişini birazcık anlatmamızda fayda var herhalde, değil mi? Yani 50 evet. yıldan beri çiziyor anladığım kadarıyla. Ça fait 50 ans que tu dessines. Oui. Dans le journal Le Monde, mais plus. Non, non, non, pas bien plus. Non, ça fait 50 ans et mes tout premiers dessins, j'avais 17 ans. Et puis un jour, j'ai reçu un chèque et j'ai compris que j'étais devenu dessinateur sérieux. On me prenait au sérieux et j'étais étonné parce que je disais, mais je fais des dessins, j'ai pas besoin d'être payé. Et je pensais qu'un dessin pouvait ne pas être payé. Et tu as même laissé tes études de médecine. De médecine, n'est-ce pas? Oui, de médecine. Enfin, c'est plutôt les études de médecine qui m'ont laissé. Ah oui. 17 yaşında başladım diyor. Tıp eğitimi görüyordu. Tabii tıp eğitimi onu bıraktı. Terk etti. Terk etti. İlk çekimi aldığımda da profesyonel hayata girdiğimi tam anlamıyla anladım. Est-ce que tu avais des ennuis? Oh, des ennuis, oui, bien sûr, ça fait partie du travail. C'est-à-dire que dans la même semaine, des fois, on peut être traité d'antichrétien quand on parle de la pédophilie dans l'Église. On peut être traité d'antisémite quand on critique l'armée israélienne. Et on peut être traité d'islamophobe parce qu'on critique les salafistes. Tout ça dans Super. La même semaine. Yani aynı hafta içinde olmuş ya. Tabii. Şimdi bir ufak ekleme yapayım. 50 yıldan beri çizdiğini söyledik. Bunu tercüme de etmedik belki. Onu söylemek lazım. Elinde gördüğüm kitapta da Plantu 51 de dessin diye bir kitap var. Yani 50 yıllık çizimlerine ilişkin bir albüm gibi hoş bir kitap var. Aslında bu albüm biraz kendi kendisiyle hesaplaşması. Çok ilginç bir albüm. Çok samimi, çok içten kendini anlatıyor. Evet. Daha doğrusu bir röportaj tabii. Yani nehir söyleşi tarzında bir röportaj. Ve kendini anlatıyor. Evet. Evet onu söyledik ve o tarihten beri de ciddi bir yani meslek olarak da tabii. Nerede çiziyor? Le Monde'da çiziyor. Le Monde'da çiziyor. Bir de L'Express'te çiziyor. Tu dessines pour Le Monde et L'Express. Evet, c'est ça. Exactement. Et là, tout à l'heure, avant de venir, ici, à la radio, j'ai fait mon dessin pour le journal Le Monde. Yani je l'ai fait sur l'affaire Khashoggi. Daha ben, yani otelde buluştuk, o anda bugün Le Monde'da yayınlanacak karikatürünü çiziyordu. Dolayısıyla, acaba kendisinden istesek kendi karikatürünü anlatır mı? Evet, doğrusu bunu da açık radyoda ilk defa böyle Le Monde'dan önce. Le Monde'dan önce. Sen tarif eder misin lütfen? Harika. Yani açık radyoda bu bir ilk olacak hakikaten. Alors, evet bu bir konumuzla pek ilgili değil. Biz bu konuyla çok ilgilenmedik değil mi? Hangi konu? Suudi Arabistan. Ne? Arabistan? Burada bir kol görüyorum. Kanıyor. Bir gazeteci var. Çantanın içinde gidiyor. Parçalanmış vaziyette. Biliyor musunuz? Duydunuz mu böyle bir Yo, şey? Yok ilk defa duyuyorum. Personne, on a jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Nerede olmuş efendim bu olay acaba? Où est-ce que ça s'est passé en France, à Paris? Je crois que ça s'est passé pas loin d'ici. Vraiment? Peut-être. Buradan çok uzakta geçmediğini söylüyor. Ama belki. Diyor. Faut toujours recouper les informations et découper les journalistes. geldi buna bir tercüme. Evet. Yani, evet. Yani enformasyonları, haberleri tekrar kesmek, gazetecileri de kesmek gerekiyor. Evet. Bon, une question. Pourquoi les yeux sont bandés et pourquoi il y a des mouches dessus? Alors, les mouches, ne sorduğumu söyleyince. Sorduğum soru şu. Şimdi gazeteciyi almış, çantaya doldurmuş parçalarını, kollar falan, bacaklar sarkıyor. Kanlı da bir karikatür. Evet. Kendisi pek kanlı çizmez aslında. Ama çizmiş, götüren adam entarili, beyaz entarili bir adam. Fakat gözleri bantlı ve tepesinde de sinekler uçuşuyor. Onu merak ettim yani sinekler belki sinek koyma şeyi var. Öyle bir alışkanlığı evet, var. Alışkanlığı ben siyasetçilerin tepesine de konduruyor 2-3 evet. sinek. Ama göz niye bantlı? Oui. Parce que les mouches c'est en général le symbole de la pourriture. Et donc l'Arabie Saoudite c'est quand même un régime qui est quand même bien qui est pourri, quoi. Faut dire les choses. Yolsuzluğun simgesi. Et à la fois, je mets le rectangle noir sur le visage de l'assassin qui a découpé le journaliste pour qu'il y ait quand même une part de, d'interrogation. Savoir, on attend quand même plus de vérification, on en est presque sûr. On ne sait pas tout à fait le nom de l'assassin, mais on va finir par le savoir. Donc, il faut que je fasse des précautions. Et d'ailleurs, je fais toujours attention dans mes dessins, parce qu'il faut aussi que vous sachiez qu'en France, je suis protégé par la police de jour et nuit. Bon, bravo. Şimdi bu konu tamamen hocam sizi ilgilendiriyor yani aslında. Olağan şüpheli. Evet diyor. Yani biliyorum o kişi katildir. Ama emin değiliz. Yani %100 olmadığı için kanıtlanana kadar suç kanıtlanana kadar masumiyet. Ama kendileri kabul etti şeyi tabii. Yani kazayla öldü. Mesete par accident. et c'est toujours un petit peu difficile d'être dessinateur aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, c'est que maintenant on touche à des sujets où tout peut partir en sucette, comme on dit, et ça peut mal se terminer. Je suis en train de terminer un livre avec le recteur de la mosquée de Paris, qui s'appelle Dalil Boubaker, et le titre du livre s'appelle « 10 bonnes raisons de ne pas se faire sauter ». Aujourd'hui, c'est une époque très très dangereuse. Şu anda bir kitap yazmakta, bitirmek üzere zaten bitirmiş. Paris'teki Müslüman lideri avec qui tu as le recteur de la mosquée de Paris. Le recteur de la mosquée de Paris. Paris caminin rektörüyle evet. Yapmış bu şeyi ve kitabın adı da kendini öldürtmemenin veya kendini havaya uçurtmamanın 10 değişik yolu. Bu arada demin bir şey söyledi, onu da önemli buldum ben. Kendisi Fransa'da korumayla geziyor. Yani plantü mü? Evet, plantü. Onu söyledi, belirtti demin. Çok yani önemli. O kadar ben tehlikeli bir mesleğim var dedi. Bir de deminki karikatürde bir ufak ilave de ben yapayım. Çizdiği karikatürde Prens Salman şeyde sağ kolundan kendini ayırdı diye başlık vardı. Orada da bir zaten katil de bir kolunun altına da bir kol sıkıştırmış. Kesik bir kol sıkıştırmış. Kanlar damlıyor. Yani bir takım insanları tutukladılar ya yani sözüm ona. Göstermelik olarak bazı bugünün haberiydi o. Bizim de verdiğimiz sabah işte 18 kişi tutuklandı. Aralarında Muhammed Bin Salman'ın sağ kolu da var diye. Onu da içeren bir karikatür bu anladığım kadarıyla. Sağ kolundan ayırdı kendini, kopardı diyor. O kelime oyunu yaparak. Est-ce qu'il y a un jeu de mots là dans ton dessin? Parce que il tient le bras sous son bras droit. Donc il a été séparé, il a été séparé de son bras droit qui représente Mohamed bin Salman. Exactement. Et à la fois je joue sur le bras droit évidemment, c'est une expression que tout le monde connaît, et à la fois le fait que le journaliste a été démembré. Donc je joue avec ça. Mais vous savez, dans tous les pays du monde, le rédacteur en chef, il a le regard sur le dessin. Et des fois, c'est pas toujours facile de convaincre les rédacteurs en chef de publier un dessin aussi fort. Mais à la fin, le dessin, et en ce moment même, il est imprimé. Şu anda yayınlandı diyor ama kabul ettirmek... Evet, çok zordur çok bu tarz zor, sert, çok zor. Radikal şeyleri diyor. Eskiden, yani şimdi 50 yıllık bir sanatçıdan söz ediyoruz evet. Ve kendini gerçekten de artık bütün dünyaya kabul ettirmiş. Fakat daha kısa bir süre öncesine kadar günde 2-3 tane çizim yapıp bir tanesini kabul ettirebiliyordu. Yani daha doğrusu seçtiriyordu. Böyle yani şey, siyasi içindeydi. Kaygılarla da tabii, yani tabii. Çizgilerini beğenmedikleri için hayır, değil. Yok, konuyu değil. Beğenmedikleri o, için. Tabii. O konuda ama onu da söylemek lazım tabii. Çünkü insanlar bu tamamen siyasi görüş nedeniyle. Bayağı sansür evet. Var yani aslında. Bu onun arada için... bu sağ kol konusu gerçekten kutluyorum. Yani tam 12'den vurulmuş. O da bunu belirtmek istemiş evet, zaten. Yani orada sayende bir öğrendik karikatür okumayı hocam. Evet bana ihtiyaç duymayacaksınız yakında. Estağfurullah. Yani nasıl geçineceğim? Sağ kolun ucunda da mürekkep damlayan bir kalem de vardı. Evet, gazetecinin. Ya, gazetecinin sağ kolu. Yani, on parle de ton dessin. Je vais t'expliquer plus tard. Pour ne pas prendre le temps de l'émission. J'entends le mot Sarko, Sarko. Mais Sarko. Vous ne parlez pas de Sarko, Sarkozy. Sarko, c'est qui? Il chante toujours. Non. C'est pas lui qui chante. C'est pas lui. Bu espriyi de anlat dinleyicilere. Yani bekliyorum diyor ne zaman Sarkozy'den söz edeceksiniz diye. Evet. Aslında Sarkozy'nin kendisi çok büyük bir hayranıydı. Çok çiziyordu ve Sarkozy de onun hayranıydı. Ve karikatürlerine tahammül çok sık... Tahammül ediyordu değil mi? Evet. Pek ettiğini soralım mı? Soralım. Comment était votre relation avec Sarkozy? C'était pas bonne, mais je peux pas lui en vouloir. J'ai fait des dessins assez forts contre l'ancien président. Et à la fois... je me souviens que j'étais choqué de la manière dont il parlait de la Turquie quand il était président. Et je pense que on devrait, nous, dessinateurs, travailler sur qu'est-ce que c'est qu'une humiliation. Et il ne s'est pas rendu compte à quel point il était humiliant. Et quand on humilie des peuples, ça se retourne toujours. Evet. Yani özellikle Türkiye hakkındaki konuşmada biz sık sık tartışıyorduk. Uyuşmuyordu fikirlerimiz, görüşlerimiz tabii ama özellikle Türkiye hakkındaki aşağılayıcı... Sarkozy ile. Efendim? Sarkozy ile mi? Sarkozy ile. Bakışı, halkları aşağılaması, toplumları aşağılaması hiç tasvip ettiğim bir şey değildi diyor. Benim hatırladığım kadarıyla bir de onun yine Sarkozy ile... Sinek davası olmuştu. Ah, ben de hatırlıyorum. Tüyayı Tüyayı şu anda bir karikatür gösteriyor. Evet, Sarkozy vezir kılığında İznogut ünlü bir çizgi roman karakteri vardır Gosini'nin İznogut diye. Onu şey diyor. Bunu gösteriyor. Evet, çok ilginç aslında. Başbakan'a çağırıyor. Evet, bizim başbakanımız da var. Dönemin başbakanı galiba resimde. Evet. Fakat on parle de Demouche. Oui. Et tu avais eu une discussion avec Sarkozy, n'est-ce pas, sur les mouches? Oui, parce que il avait dit durant l'été une fois qu'il parlait avec ses tripes. Et donc, en plein mois d'août, mettre ses tripes sur la table, évidemment, il y a les mouches. Alors, du coup, j'ai dessiné des mouches et il a convoqué plusieurs fois le directeur du journal pour se plaindre de mes mouches. Il m'a écrit même personnellement. Et à la fin, le rédacteur en chef m'a demandé « Est-ce que tu peux mettre que 3 mouches ?» Et une fois, j'en ai mis 15 et il m'a téléphoné en disant « Ah, on avait dit 3 !» Şimdi, şöyle bir anekdotu var. Bir keresinde ben İşkembemden konuşuyorum. Artık böyle tercüme edebiliyorum. Çünkü trip dediği zaman işkembemden konuşuyorum demiş Sarkozy. Bunun üzerine tabii işkembe hemen onda sinek çağrışımı yapmış. Dolayısıyla da Sarkozy'nin eski cumhurbaşkanının kafasında sinekler çizmeye başlamış. Bir süre sonra da kendisi aranmış. Ya bu sinekleri yapmayın falan, yani olmaz böyle şey falan. Peki demiş, bari 3 tane çizeyim. 3 tane çizmeye başlamış. Sonra günün birinde yine fazla koymuş. Tekrar telefon açmışlar. Hani 3 tane olacaktı? Ya bu hakikaten karikatür gibi bir şey. Yani böyle bir durumlar. Evet. Yani nasıl yorum... Peki bugünkü katılacağı toplantıdan da bahsederek bitirebiliriz belki. Tabii ki. Yani. Tabii ki. Tu peux nous dire quelques mots sur... La raison qui t'a emporté aujourd'hui à Istanbul? Alors, la raison, c'est que depuis plusieurs années, une association française qui s'appelle la SCAM s'est réunie plusieurs fois pour soutenir les journalistes turcs. Et donc, on a fait toute une campagne il y a un an et il y a 6 mois pour soutenir les journalistes turcs. Et puis, Annick Kojan, qui est présidente de la fondation Albert Londres, elle remet un prix pour le meilleur journaliste de la presse écrite, meilleur journaliste de la vidéo et meilleur journaliste en photo. Et donc, on remettait les prix aujourd'hui à Istanbul. Et c'est très important. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé aussi de venir soutenir les dessinateurs turcs. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir discuter hier avec Ezel Rosenthal, avec Musakart, et simplement pour prendre des notes et mieux comprendre les difficultés que connaissent les dessinateurs. Mais quand un dessinateur en Turquie a des difficultés, il faut toujours que moi, français, je pense, peut-être que ça va être mon cas demain. Evet. Yani en başından tercüme etmeye çalışayım. Şimdi burada bir ödül söz konusu. Bu ödül aslında Albert Londres diye bir eski 1900'lerin hemen başında, yani 20. yüzyılın başında yaşamış bir muhabire. Edebiyatçıymış kendisi aynı zamanda ve çok enteresan yazıları varmış. Evet. 1932'de de vefat etmiş Çin'de bir gemi yolculuğunda. Biraz şüpheli bir ölüm. Onun üzerine kızının verdiği bir ödül bu. Ve her yıl yılın başarılı muhabirlerine, gazete muhabirlerine veriliyor. Aslında Plantu için de ben şunu söyleyeceğim. Kendisine de tercüme edeceğim birazdan. O da aslında bir karikatürcüden ziyade bir gazete muhabiri gibi çalışıyor. Çünkü Arafat'la mülakatları var. Bir sürü liderle karşılıklı görüşmeleri, mülakatları var. Ve bunları hem çizgiye hem yazıya döküyor. O bir tür muhabir yani. Evet, yani 86 yıl kadar önce hayata veda etmiş, öyle mi? Evet, onun anısına verilen ödül. Ve bu sene İstanbul'da vermelerinin bu ödülü nedeni dayanışma. Yani Türk gazetecileriyle tamamen dayanışma amaçlı Türkiye'de vermeyi kararlaştırmışlar. Bu diyor, yani ben buraya geldim, bunun için geldim. Ben de dayanışıyorum. Yarın öbür gün belki de benimle dayanışılmasına da gereksinim duyulacaktır. Duyulacaktır. Yani inşallah öyle bir şey olmaz tabii ama. Son derece önemli bir şey. Bir günlüğüne gelmiş değil mi? Bir günlüğüne. Dün akşam geldi, bugün gidiyor. Yani ödül töreninden hemen sonra gidecek. Evet, bu bizim için de çok büyük bir onur oldu doğrusu. Plamutu'yu burada böyle sürpriz bir ziyaretle sayende. Un très grand honneur de vous avoir ici aujourd'hui. Oui. Et on est bien heureux, bien content. Mm. Bien ému. Bien ému. On se revoit vite. J'espère. Plantu'nun bir de böyle bir kitabı var. Çantasından çıkart. Türkçe. Kanatlar ve Eller diye. Sevgi Türker Terlemez yazdı. Plantu hakkındadır. Hmm. Bu da Papyrus yayınlarından çıktı. Kendisi çantasından böyle tavşan gibi çıkarttı. Onun için tanıtmadan edemeyeceğim. Tabii, tabii. 2005 yılında yayınlandı bu Türkiye'de. Papyrus yayınları tarafından. İlginç bir kitap. İçinde hiç karikatür yok. Evet, hiç karikatür yok. Türkiye'de oldukça iyi bilinen, tanınan bir karikatürist zaten. Plantu belki de en çok tanınanlardan biri. Karikatürleri en çok iktibas edilen karikatürcülerin başında geliyor. Ama yalnız Türkiye'de değil. Bütün dünyada öyle. Da öyle. Evet. Kendisini çok uzun zamandan beri ben de takip etmeye çalışıyordum. Onun için çok büyük bir keyif oldu. Merci beaucoup. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup. Merci Isel. O zaman bitiriyoruz. Bitirirken de ne çalıyoruz? Bakıyorum. Evet, Rita Sakellariou'dan bir parça çalıyoruz. Yunan şarkıcı. 1934'te 22 Ekim'de Girit'te doğmuş ve 1999'da Atina'da hayata veda etmiş ünlü bir Yunan şarkıcı. Ondan Metis Polis Tu Hamam To Hamam adlı parçayı dinleyerek bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bizi destekliyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Meşlis polis to hamam ena karemi poli. Πόλη στο χάμα ένα καρέμι βολύπα. Αραπάκια το φυλάνε στον αλίπασα το πάνε. Αραπάκια το φυλάνε στον αλίπασα το πάνε. Διατάζει τη φρουρά του να το φέρουνε μπροστά του. Διατάζει τη φρουρά του να το φέρουνε μπροστά του. Να το βάλει να χορέψει και μπουζούκι να του παίξει. Να το βάλει να χορέψει και μπουζούκι να του παίξει. Έτσι την περνάνε όλοι οι πασάδες στο δουνιά. Έτσι την περνάνε όλοι οι πασάδες στο δουνιά. Με γυναίκες με μπουζούκια, μ' αγκαλιές και με φιλιά. Με γυναίκες με μπουζούκια, μ' αγκαλιές και με φιλιά. Açık Gazete.